Ja, hallå där och välkommen till Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla de slag. Dagens datum är den 13/2/2016 och det här är avsnitt nummer 59. 59 avsnitt har blivit. Och alla har varit super, super bra. Men idag är de lite extra bra, för idag är vi väldigt, väldigt många. Vi har såna filurer så som Danny, Lotta, Rob, Karl och jag, Fredrik. Nu ska vi gå över till dagens boktips. Nej, det ska vi inte. Vi ska säga lite vad vi idag kommer prata om. Vi kommer snacka lite Overwatch, lite Dying Light The Following. Vi kommer även utmana någon filur på ett roligt spel. Och sen kommer lite nyheter om Quantum Break och Blizzards eventuella gratis... ja, vad ska man säga? WoW går kanske gratis muta till alla som... Muta kan man se det som. Kanske. Lite veckans diskussion och lite om lite film som jag har sett som Deadpool, Creed och Spotlight. Till exempel. Men ja, vi hoppar rakt in i det hela och på Spel i fokus som vi får börja med våra härliga lille teddybjörn och gosegullpojke Rob Robert Veldarion, den slynglige Larsen. Okej. Okay. Jag känner att helt plötsligt transporterade sig tillbaka typ 1,5 år i tiden när vi hade såna här jättekonstiga introduktioner på, var det någon fanboys vi hade det? Kanske. Kanske. Ibland måste man spajsa till det lite. Fredrik har nostalgitripp här just nu. Så tror jag. Yes. Yes. Ja, jag har saknat det, Fredrik. Dying Light, The Following har du lirat lite på. Yes, jag har fått tag på den. Om vi ska göra förenkla lite då, så ställer jag frågan. Vad är Dying Light? Dying Light är ett zombiespel. Är det. Bra. Enkel fråga. Okay. Dying Light, Dying Light är en mash av Dead Island och Mirror's Edge. Det är så succinkt jag kan säga det, i stort sett. Yes. Och The Following är en mashmash mellan mellan Dead Island, Mirror's Edge och vilket jävla bilspel som helst, i stort sett. Need for Speed. Nej, det är mer som typ någon form av Dirt Rally eller något sånt där, antar jag. Destruction Derby. Okej. Nej, men Dying Light The Following är ju den väl efterlängtade delsen till Dying Light. Med en karta typ 3 gånger så stor som den vanliga kartan man har. Den är väldigt, väldigt stor. Jag märkte den när man kom in i kartan. Så här, men man börjar inzooma. Okej, jag var här. Mm. Så zoomade jag ut och bara... Direkt, det var ingen sakta utzoomning. Direkt ut bara... Vom, okej. Och du kan inte se hela kartan än som du zoomar ut. Du måste scrolla lite ändå för att kunna se. Mm. Och det var så här... Okej, vi slutar kartan än. Nej, där är vi. Men de kan justifiera att ha en så stor karta med tanke på det nya tillägget i Dying Light är ju buggies. Bilarna som man får tag på. Och det är nog en av de få gånger som jag faktiskt verkligen tyckte om att åka runt i en bil i first person. Jag har nog aldrig tyckt om det förut faktiskt. Så du menar att det här med bilspel är inte din grej alltså? Alltså bilspel i sig, vi har haft den här diskussionen förut för länge sedan. Men bilspel kan vara roliga, men jag kör dem aldrig i first person. Utan jag kör ju alltid bakifrån. Så här. Så att, men här så tvingas du ju in i en first person vy när du kör. Och det är nog att man kan köra över zombies som gör det lite extra roligt. Som gör att man kan hålla sig till det på något sätt. Carmageddon. Man får ju den här buggen då. Och man kan uppgradera den med lite olika grejer. Så att man levelar upp sin driving skill. För man får, i och med The Following så var det ju också den här Enhanced Edition som släpptes. Som fixade till och la upp lite extra grejer. Jag har inte märkt så jättemycket skillnad direkt. Men en av de saker de la till var ett nytt skill tree som heter Legend. Vilket ger dig, jag tror det är 6... 10-12 kategorier som du kan lägga poäng i varje gång du levelar upp. Och du får ju en skillpoint för varje, och du kan lägga 25 som max i varje av de här. Så totalt 250 skillpoints behöver du för att kunna maxa alla de här. Vissa av dem behöver du ju inte maxa eller ens ge dig in på. Det beror ju på lite vad du är ute efter. Men några av dem är typ att du får lite extra damage bonus med tvåhandsvapen typ, och lite sådana. Däremot, du får bara tillgång till den här legendary-grejen när du väl har maxat ett av de andra fyra skilltreen. Och det andra skilltreen som lades till var Drive, eller Driver kanske den heter. Jag kommer inte ihåg nu. Och du får ju den såklart, du får ju experience i den såklart när du är ute och åker. Så att, och det är en hel del åkande. Det är nästan så att du är 30 meter bort, så istället för att gå dit så använder du bilen för att åka. För att det är så pass roligt att köra över zombies. Kul. Och flyga omkring i det. Den är lite jobbig att styra ibland, är den. Speciellt om man råkar lägga på lite för mycket i engine och lite sånt där istället för brake. Då kan det bli riktigt slirigt. Det här med att bromsa, det är bara onödigt. Ja, nej, men du får ju den här buggen. Du kan ju uppgradera den som sagt. Och du har fem saker du kan som du måste hålla koll på. För den tar damage när du är ute och åker. Till exempel, åker du på vanlig väg så här, till att börja med, så tar du ingen skada. Däremot om du åker in i någonting, du åker ut i offroad, kör på en zombie eller fem, så tar din bil skada. När du är ute och kör på offroad, till att börja med i alla fall, så tar du skada till däck och fan heter det, suspension, så att du tar skada på det. Och de bryts ju ner efter ett tag. Precis som med dina vapen, så har du en viss mängd reparationer på de här då, innan de måste helt enkelt bytas ut. Och reparationer måste du ha screws, så att du kan leta runt lite på bilar och sånt där. Men du har fem saker som du måste hålla koll på. Det är däck, det är suspension, det är jag kommer inte ihåg vad den andra var. Det är engine, och sen är det är två till. Jag kommer fan inte ihåg vad de heter bara för det. Jag tror en av dem är turbo eller något sånt där. Så att de tar skada och de kan gå sönder när du är ute och kör. Då blir det extremt jobbigt att köra. Till exempel om däcken går sönder, så blir det lite slirigt. Du får ingen grepp då överhuvudtaget. Som tur är, i och med att allt eftersom du levelar upp i ditt driver skill tree, så får du nya grejer. Du kan till exempel få vad heter den heter cage eller något sånt där, och den ger dig extra armor i stort sett, så att du kan ta mer stryk på din buggy. Du får också en typ som en roll cage då, eller? Jag kommer inte ihåg vad den heter, men det är ingenting som syns utanpå direkt. Utan det är bara det gör inte det, för en roll cage är byggd på insidan så att du ska kunna slå runt utan att ta skada. Nej, men det är mer att din buggy inte tar damage, mindre damage när den åker in i saker. Du kan ta mer stryk. Alltså din buggy kan ta mer stryk. Sen finns det en annan som heter typ offroad. Och den gör så att du inte tar någon damage till däck och suspension när du är ute och kör offroad helt enkelt. Vilket är väldigt bra. Sen så kan du uppgradera de här delarna också, för de har levlar, de här olika delarna som man hade, de här däcken och sånt där. Så att det är mycket grejer involverat i den här. Jag har bara scratch the surface när det kommer till de här grejerna. Men utöver det så är det lite andra saker som tillagts. Du har till exempel tillgång till pilbåge. Pilbågen var inte så där jätteintressant faktiskt. För att first person bow and arrow är inte så där jättebra, tycker jag inte. Jag har aldrig tyckt att det var speciellt bra faktiskt. De gånger som man stött på det så har det varit väldigt clunky, det har varit väldigt svårt att sikta. Det tar lång tid att dra också. Så att du måste ju dra i den och så sikta, och så det blir bara jobbigt. Däremot så finns det crossbows. Det låter lite som att skjuta pil i den här världen också. Ja, jo, du kan ju välja pil och båge. Det kommer ta evinnerlig tid, det kommer vara skitjobbigt. Men det ser coolt ut. Ja, eller så kan du fuska och ta liksom en crossbow. Det är det också, att du får ju en vanlig pil från pilbågen, gör inte så mycket damage, gör inte ens när man skjuter som en i huvudet. Så att du måste, jag tror jag lyckades pinna typ 3-4 arrows i huvudet på en zombie. Och då var de alltså mitt i fejan liksom. Och han dog inte. Den är inte så jättekraftfull, men det finns andra pilar som man kan använda, typ så här electrical arrow och sånt där som är lite bättre, men det är ingenting, men det är inte så jätteintressant. Däremot så sagt, crossbow, ett skott i huvudet och de är döda liksom. Så att det är mycket bättre. Du har också lite mer skjutvapen. Förut så hade man på sin höjd en så här assault rifle, fanns det, som alla hade samma damage. Nu så finns det lite andra, det finns pistoler, det finns, ja, rifles finns ju kvar. Det finns även shotguns, vilket de gör enormt mycket damage och är helt klart bästa skjutvapnet. De har lagt till lite extra grejer och det är väldigt bra, är det faktiskt, måste jag säga. Sen så kommer vi ju till storyn. Alltså, storyn i Dying Light är bra, faktiskt. Den är inte allt för intressant, alltid. Sidequesten är nästan ibland lite mer intressant än vad main storyn är. Och så är det faktiskt här också, måste jag säga. Springa runt och göra alla sidequests är betydligt mycket roligare än att göra main storyn. Main storyn verkar vara extremt kort också. Nu är det ju möjligt att det känns så för mig på grund av att main storyn är baserat väldigt mycket i någonting som heter rank. Och det är alltså, du samlar på dig rank och reputation i stort sett är vad det är, bland invånarna på det här stället, på det här stället, genom att göra sidequests eller hjälpa oss åt och sådana där saker. Så att om du gör alla sidequests innan du gör storyquesten, så får du, när du väl gör storyquesten, så får du dem direkt på varandra och det känns väldigt kort på grund av att de kommer så tätt in på, när det egentligen är menat att man ska dra ut på det lite mer, att man ska ta sidequests allt eftersom och lite emellan sådär. Så att sen tror jag också det anledningen till att det har gått så fort också för mig, jag spelar med en polare då, precis som jag gjort tidigare, är det att vi kör ju med våra karaktärer som vi redan har klarat ut Dying Light main story eller main spelet 2 gånger. Vi har ju också maxat våra skill trees, alla de 3 normala skill trees. Så att det är mycket enklare för oss att ta oss runt. Även volatiles är inte så där jättefarliga för oss, för de har ju nu en ny sak på den här kartan är också är volatile nests som man kan komma in, och volatiles är ju, för de som inte vet då, de här riktigt farliga zombiesarna som kommer ut på natten och de är som superzombies lite. Och de är ganska farliga tidigt i, eller under större delen av vanliga Dying Light. Däremot är man så pass övermäktig som vi är. Vi har bra vapen, vi har maxat alla våra skill trees, plus att vi är 2 stycken också. Går man in i såna här volatiles nest som är väldigt farliga på dagen då alla volatiles är där, så är det ju ganska konstaterat att man ska gå in på natten när de inte är där, för att annars så dör man. Men vi gick in, vi slaktade allihop och rensade ut det, så att det var lite, vi var lite mindre rädda för dem då efter det. Eftersom vanligtvis så brukar man vara lite apprehensiv att gå ut på natten, för att de dyker upp lite här var. Ja, det är som Björn Skifs en gång sa, det blir alltid värre framåt natten. Men som sagt, storyn i det här spelet, storyn i DLC:n här, jag tänker på att fortsätta ignorera Fredrik. Om du summerar upp nu då. Alltså summerar upp. Hittills vi har inte klarat av main storyn än, så att jag kan inte riktigt säga om den är allt för bra eller allt för dålig. Nej. Men den är intressant hittills i alla fall, för de har intresserat lite element, liksom folk som inte blir infekted och är immuna mot zombieviruset på grund av religionen och sånt där, så att det är lite, okej, man blir såhär, what? Så att vi får se vad som händer med det, men hittills det är intriguing i alla fall. Och om man säger så här, gillade man Dying Light så kommer man gilla The Following, definitivt. Gillar man inte Dying Light så Är det möjligt att man gillade Following? För att när bilbiten lägger till ganska mycket faktiskt. Det är mycket åkande runt. Så att det är lite roligare faktiskt. Precis. På det sättet. Plus lite extra vapen och sånt där också gör också att det blir lite extra intressant. Ja, så att... jag har ju spejat lite på den och den ser onekligen intressant ut. Men jag känner att jag vill inte köpa det förrän jag har faktiskt kört igenom Dying Light. Men då är frågan. Då är frågan, grabbar. Har det blivit ett bilspel där du kör över zombies eller är det fortfarande samma Dying Light på något sätt? Det är fortfarande samma Dying Light för du spenderar fortfarande väldigt mycket tid utanför bilen för att du kan inte ta bilen överallt heller. Det finns vissa ställen som är spärrade på grund av typ, det finns en stad till exempel, en liten by som man inte kan ta sig in i med bilen för att det är roadblocks och grejer, så att det går inte att ta sig in överallt. Något som jag måste säga dock nu glömde jag bort vad det var för det. Nej men alltså som sagt det är bra är det. Det är fortsättning på bra. Något som jag var lite besviken över däremot är det att du kan inte fortsätta inuti vanliga Dying Light. Om du startar upp din save som du redan har, går in i den alltså och spelar, så får du ingen prompt till exempel, här, The Following liksom. Utan du måste gå in, starta ett nytt spel och så väljer man The Following där. Du importerar ju såklart din karaktär från vanliga Dying Light in i den, gör du ju. Men det är inte seamless på det sättet att du bara får ett nytt quest som dyker upp. Men blir det som så att om jag startar en ny save att jag har kvar den gamla saven för original Dying Light och så blir det en separat för The Following? Du har ju flera olika du får ju flera olika save. Jag har så man skulle kunna liksom hoppa emellan dem då? Ja, jag tror du kan välja att starta ett helt nytt spel, men har du redan en Dying Light save och sen startar The Following så får du automatiskt din vanliga karaktär. Den som du redan hade. Inklusive alla vapen, pengar, allt sånt där. Hela din karaktär transporteras över helt enkelt. Alltså allting det här händer ju i menyn av spelet. Men det känns fortfarande som att de kanske skulle ha gjort det så att det bara är ett nytt quest som dyker upp istället. För att det... Alltså jag antar väl att det är ju lite av en separat upplevelse på något sätt. Men samtidigt så känner jag att alltså de kunde ha gjort integrerat lite bättre på det sättet. Men det är egentligen det enda negativa jag har att säga hittills faktiskt. Ja, men vad kul att höra faktiskt. Jag kommer personligen faktiskt sitta och snegla på den här framledes. Allt eftersom man kommer lite längre i Dying Light. Jag rekommenderar ju att du spelar klart i alla fall storyn av Dying Light. Men... precis. Jag har ingen panik känner jag om vi säger så då. Vad bra, jättekul. Men jag tänkte jag skulle brusha lite vid två spel. Och det första är God of War 3 Remastered. Det fanns på PlayStation Store för 179 spänn, så jag slog den till. Tänkte, why not? Och jag tänkte, det kan vara värt att ta upp det igen. Det är inte så pass jättegammalt spel, så att kanske inte, ja, det är inte något supernytt. Men det är inte heller supergammalt då. Ja, tredje persons, slå allting som rör på sig, gudar, jag menar, vem vill inte slå skiten ur Poseidon? Ja, precis. Jag vet att jag alltid har haft ett personligt grudge med Poseidon alltså. Den där Poseidon och hans jävla vattenhästar säger jag bara, usch. Men alltså, vad har ni emot Poseidon? Jämför med brorsan hans, honestly. Ja, fast han är ju väldigt unapologetic med hur han är. Jag menar, Poseidon, i mitt fall liksom... så jag baserar det utifrån striderna hittills och Poseidon och den jag har mött hittills. Så okay, enkelt fair är enough. Fair enough. Ja, men det är en kombobaserad stridsaction liksom. Och de flesta känner ju till God of War-serien. Det är bara att för mig så är det här första gången jag tar mig an den. Och den använder sig av quick time events, om man inte vet det, vid de här bossfighterna då. Och jag tyckte därför vill jag ta upp det lite, för det finns många spel som gör quick time events och det finns vissa som gör det så där, vissa gör det uruselt och vissa gör det okej. Det här gör det helt okej. Man sitter där och pepprar och försöker sätta in rätt, och den här stora superbossen som är typ 1 miljard kilometer tänkte jag säga, och det är lite väldigt högt. Väldigt, väldigt stor filur då, om vi säger så. Står där och ska smacka ner dig i jorden och du tar emot ett par smällar som om det inte är någonting. Jag menar, en 100 meter hög statygubbe som slår rakt ner på dig och du bara hoppar upp liksom. Du fick mig inte! Så låter Kratos som man spelar för övrigt. Nej, gameplay är kul. Kort och gott. Man behöver inte säga mer än så. Storyn är ju den att ja, alla typ gudar tycker den här Kratos, de är ju riktigt elaka. Han har ju slagit ner ett antal genom spelen nu hittills, så man får en liten recap i början. Och han tillsammans med ett gäng titaner på väg upp för Olympus för att typ, ja, mosa skiten ur de här dumma gudarna. Så börjar spelet. Ja, det är boss efter boss, slakt efter slakt och lite pussel och lite vad ska man säga, Prince of Persia hoppande jämst med väggar och lite så här mini akrobatik och sånt som förekommer. Men ja, jag tycker det är helt okej spel och det är kul att till slut faktiskt ta sig an det här spelet som många har pratat om. Och det ska bli lite roligare här om ett par veckor när jag tar Uncharted också, som inte har levt upp till förväntningar i första spelet. Men det är bara första spelet. Det är lite halvvarning där till och med. Men där kommer vi återkomma till. För jag ser fram emot tvåan också här framledes. Som alla har sagt är typ det bästa i hela serien. Ja, men God of War 3. Jag vill bara säga, Fredrik, att det låter precis som du diskuterar så här för barn, att det här spelet så är det en massa dummingar som kommer emot och du måste hoppa och snå dem. Du menar God of War, eller? God of War. Det låter precis som du pratar till barn. Liksom, och i det här spelet så ja, är alla gudar. Vänta, hörde du när han sa slakt efter slakt? Ja, men du vet, barn vet att slakt. Hallå, nej, men slakt, det känner ju alla Felix till såklart. Fredriks dotter sa en gång när vi spelade efter det. Hon bara, köttfärs. Nej, jag vill inte gå för långt in på God of War av den enkla anledningen att det finns nog, de flesta som sitter på någon form av spelenhet har hört talas om det, och de som sitter med PlayStation har säkert redan kört det. Så jag vill bara bekräfta att jag också tyckte att det var bra spel. Bra, men över till det slutliga spelet här som heter Overwatch, som jag har haft förmånen att faktiskt beta-testa nu ett antal timmar. Haft förmånen till och med? Ja. Är det värt till och med så mycket bra? Vi får se. Det är ja, rent multiplayer första persons skjutare, och du har då precis med många andra spel i den här typen av genre olika karaktärsklasser. Du har offense, defense, tank och support då, som sig bör. Och du har cirka 6-8 stycken karaktärer i varje genre, och de är alla väldigt unika i sitt utseende. Nu är det här multiplayer. Jag vet inte om det finns någon plott i det här, men jag kan tänka mig att det är väldigt... Ja, det finns en backstory som jag har hört för länge sedan, men den är inte så jätteintressant. Det är typ jag så tror, här, ja, Overwatch och det var någon slags grupp av soldater som skulle vakta jorden, och så gick det åt helvete, och sen så var de tvungna, så disbandade de, och sen var de tvungna, nu var de tvungna att komma tillbaka, och sen så... Jag vet att varje hjälte har en individuell backstory också, som är väldigt outfleshad liksom. Det känns väldigt överdrivet för ett spel där man egentligen bara springer runt och skjuter varandra. Ja. Jag får med att det inte alls gick åt helvete, utan att de faktiskt räddade världen. Men det här var evigheter sedan. Ja, och säkert. Folk har liksom glömt bort hur awesome de faktiskt var. Och för det tycker jag, you know, de där, nej, de kostade precis bara skattepengar. När jag suttit med beta nu så har jag tänkt liksom på de här karaktärerna och framförallt på stories. För man får ju ingen koppling till det i den här betan, utan man får helt enkelt bara testa, hoppa rakt in i en match och liksom bara köra. Även om jag har kört tutorial också, där finns det så man kan testa och skjuta lite hur de bygger upp sina attacker typ. För om man skjuter tillräckligt mycket så bygger man upp en slags mätare, och när den är full då kan du utlösa din gubbes specialattack. Och variationen i de här attackerna, alltså från karaktär till karaktär, är väldigt spridd. Det vill säga de skiljer sig väldigt mycket i utseende och i känsla. Så på det sättet tycker jag de gjort bra. Det är tråkigt att det här är Team Fortress. Det här är exakt Team Fortress. Det är bara att Blizzard har gjort det. Så det kommer vara väldigt väl optimerat. Det kommer vara flashigt. Och man märker redan att de har, om man klickar i spelet så låser det upp som paket, såklart. Som lådor är det. Och i lådorna får du kosmetiska grejer. Du får Ja, du kan säga hej på ett snyggt sätt, eller du får en ny röst, eller ja, lite andra saker så här. Men det är bara kosmetiskt som du låser upp. Och det tycker jag, ja, de har sneglat även där på Team Fortress. Det är inte min genre av spel, men jag ser att det har saker som den kan komma med och ge genren, som ger lite motstånd mot Team Fortress. Så på den grunden så kan jag tycka att det har något att komma med. Men för mig personligen så gjorde det ingenting egentligen, för att ja, jag har sett det förut, kände jag. Jag har sett det så mycket, och även om karaktärerna, när man liksom trycker på dem och de står och vickar på stjärten och hejar till dig, och jag vet inte vad de gör när du klickar på dem. De är väldigt originella. Men när du väl hoppar in i själva spelet så har du sett det förut. Så det är väl inte mer, och jag ska inte döma för mycket på det här, för det är ändå, det är en beta och det finns massor med saker, och framförallt de som den här spelet riktar sig mot, de tror jag kan faktiskt uppskatta det. Kalle, ja, jag vill ställa lite frågor till dig, för du har ju spelat. Jag vill ju givetvis testa det, för det verkar som ett spel som är i min smak liksom. Men en kritik jag har hört är att det är väldigt grötigt, alltså när det kommer till liksom, ja, när man bara skjuter på varandra, alltså det är bara liksom totalt kaos nästan. Ja. Känns det som. Jo, men det är sant. Det känns inte som att man får någon, det är inte direkt teambildande än så länge. Det kan ju vara att de matcher jag hoppar in i, så har det varit liksom att det kanske alla är sådana här riktiga filurer som mig, som känner, men jag vill bara testa på det, jag vill se vad det har för någonting. Så alla springer åt olika håll och det känns som alla, det skjuts hit och dit, och i och med att det är så, vissa förmågor skiljer sig så mycket från andra. Vissa är rent så här skjuta liksom, bara sikta in och skjut, och missa, vissa andra där liksom de förvandlas till isblock och skjuter is, och ja, vissa teleporterar sig och spolar tillbaka tiden, gör en lite sånt. Så det känns som att det finns lite av en kontrast mellan dem, men jag vet att de kontrasterna funkar än så länge. För som du säger, då blir det lite så här som att vissa figurer har man undrat, ja, men vem ska använda den här figuren? Men är man tillräckligt många så då väger väl kanske upp det. Så alltså, det ska, Ja, nej, ursäkta. Jag känner ju just det här, det du sa med att det är ytterligare ett Team Fortress att du har sett tidigare. Det här med de här förmågorna att spola tillbaka tiden och förvandla sig till isblock. Det gör alltså ingenting för att få spelet faktiskt kännas som en ny cool grej. Nej, i och med att du ändå måste bygga upp för de här grejerna liksom. Och det är ju, det är en special som de har varsin liksom. Så att när du väl har suttit i, säg, en timma, två timmar med en gubbe, så är det inte som att du på något sätt har liksom låst upp en ny skill, eller du har fått någon så här jätte liksom insikt i hur du ska göra på något sätt, utan det känns mest som att ja, den gör på det här sättet. Vissa är bättre än andra, bara känns det som. Det känns som att de på något sätt inte riktigt har gjort optimeringen i balansen än. Och det är väl det som är det tråkiga. Sen det är väl inte rättvis jämförelse med Team Fortress, det är ju inte, i och med att de har ju haft flera år på sig på att balansera och så, och även de har ju lite udda inslag i sitt spelupplägg. Men hittills har det känts lite så här, fast å andra sidan, det är Blizzard, de kommer optimera skiten ur det här, tror jag. Jag litar på dem ändå. Och än en gång, är det så att man faktiskt får ihop 5-6 pers och kan sätta sig, så kan det nog bli ett kul spel. Jag menar, multiplayer-spel rent generellt brukar vara ganska roliga när man hittar rätt folk. Det handlar ju om rätt folk i många fall. Men i de matcher som jag haft hittills har det varit precis som Kalle säger där, att det har varit lite grötigt. Just för att vissa skills skiljer sig så pass mycket att de känns, de passar inte in, känns det som. Ja. Det. Sen så nu antar jag bara en massa, så stoppa mig om jag hittar på skit här, men det känns som att det känns som att de siktar på att det här ska bli någon form av e-sport nästan. Och då tror jag de vill ju skapa karaktärer som kräver en viss mån av koordination för att det ska funka ihop. Jag vet, det finns ju, jag tror det är Symmetra, jag kommer inte ihåg, hon kan ju skapa alltså portaler och sånt där så man kan komma snabbare upp till fronten och sådana grejer. Jag menar, och det ser man ju också i TF2 liksom, att det är liksom den här blandningen med korrekt koordination som gör att det funkar liksom. Vidare kritik som jag har hört också till Overwatch just nu är att alltså spelägarna i sig är ganska oinspirerade. Och det är ju det här payload som, jag vet inte, heter det ens payload? Ja, det heter det payload. Ja, från vi har sett från TF2, man ska bara liksom knuffa en vagn liksom längs med hela banan och sen så har du det där vanliga domination liknande. Point capture och control. Fast det är, är det inte riktigt meningen att det ska egentligen bara vara ett generiskt generiskt, vad man säger, multiplayer-spel, eller vad man ska säga, fast med en egen spin på det, alltså på rent estetiskt. Det känns alltså nästan som det. Blizzard, det här är liksom ett ytterligare steg i att Blizzard vill göra sin tagning på den här genren. Alltså, de har ju Hearthstone, vilket det är deras tagning på collectible card games, likt Magic the Gathering, och så har de ju Heroes of the Storm, vilket är deras MOBA. Liksom. Så det här är ju bara liksom en ytterligare en av deras tagning på en viss genre. Och jag ska inte säga mer än så just nu, för att jag vill spela det först. Jag har hört mer saker, jag har hört bra saker, jag har hört goda saker och sådär. Ja. Nej, men ja, för att summera upp då, det har sina poänger, det har en del saker som jag ser kan göras bättre i både balansering och optimering av spel, men det ser ju sött ut, gör det. Men för mig så räcker det inte, men det kan vara att jag personligen kanske inte är den rätta målgruppen, utan det här skulle kanske vara ett spel för Kalle att sätta tänderna i, till exempel, eller Lotta kanske, för den delen. Ja, du sa ju att det var sött, Fredrik, så. Ja, ja, precis. Så det vore intressant att se er take på det. Men det som är intressant i det här fallet, det här är ju ett spel som faktiskt kommer kosta ut i handen. Det här får du ju faktiskt köpa. Det blir inte free to play det här, va? Nej. Nej. Så jag känner ju att på snålheten i mig säger, ja, men det är så likt Team Fortress, så jag efter att ha kört betan, nej, jag kommer nog inte köpa det här. Och jag tror att det finns många som kommer tänka ungefär likadant. Och det blir lite så här, ska de verkligen köra på en betalmodell på det här? Eller ska de köra free to play? Jag vet inte. Å andra sidan, det är Blizzard. Jag ska komma med en på djupet analys snart. Om jag får beta tillgång snart. Blizzard. Absolut. Mig, så blir det bra. Absolut. Men vi låter det där bli sista ordet för Overwatch. Ett fint liten beta som har tryckts av där, helt enkelt. Och så hoppar vi vidare till den här veckans utmaning. Ja, utmaningen. Den det är här, nu vi andra sitter och alldeles skakiga och nervositet. Ja. Vem är det idag som får lov att utmana Fredrik? Vem kan det vara som ska utse ödet? För er som kanske hoppar in så här lite helt apropå i vår podd, så är det så att i utmaningen så utmanar vi varandra på olika spel. Och ja, dels för att skapa lite underhållning för er lyssnare, men framförallt för att vi själva kanske vill bredda oss lite med och få lite roliga samtalsämnen och vem vet, kanske upptäcka något nytt. Nej, det är för att fråga varandra. Säg som det. Ah, jo. Jag tror aldrig att jag skulle bara kört Chrono Trigger bara sådär liksom. Så att, Om vi säger så här, det enda kravet vi har är att åtminstone någon i podden har kört spelet i fråga. Ja. Och nu säger jag så för att det kan vara så att jag personligen kanske inte har kört spelet som jag kommer. Jag har nämligen nöjet den här veckan att utmana någon, och jag har ett spel åt varje person. Jag är till Lotta, Rob och Carl och Danny. Men frågan är ju, vem ska jag ta? Vill du ha en random number generator eller? Vi tar bort Rob, för han ska ju faktiskt nästa vecka följa upp på DMC som han fick som utmaning. Nice. Och veckan efter det så kommer vi höra Danny snacka om Primordia. Så, Kalle eller Lotta? Och självklart blir det Lotta med tanke på att hon har inte blivit utmanad. Enkla skälet. Och nu är det intressant, vi har faktiskt tre spel på henne som jag ska välja mellan. Och vad ska vi ta? Jo, vi tar den som jag tänkte ursprungligen. Du Lotta ska få spela och följa upp om cirka 4-5 veckor. Murdered, Soul Suspect. Nice. Så det ska bli intressant att se vad du tycker och tänker om det. Och förhoppningsvis så du kommer in en bit i spelet då när du väl pratar om det. Så får du lite kött på benen. Och jag vet ju med mig att det finns filurer här som har kört det här. Så det finns absolut någon som kan backa jag upp kan, lite. Jag kan ju meddela att spelet är inte så jättelångt. Så att du kan nog ta dig igenom det på typ en helg eller något sådär, om det är så. För det är inte så jättelångt. Ja, men det är kanske bra. Det är kanske bra. Men det är lite därför jag valde det också. Men där har vi veckans utmaning. Och det betyder då att nästa vecka så kommer Lotta utmana någon på något härligt spel. Oj. Och är det avslutningsvis då, mejla gärna in om ni har några spelförslag till oss. Som att, ja men jag skulle vilja att Lotta säger det här. Eller jag vill att Lotta utmanar han på det här. Eller vad som helst. Är det så att ni känner något särskilt spel som ni vill att ska tas upp, maila in till oss på info@nordlivpodcast.se. Yes. Bra, men då så. Då tar vi och går vidare till spelnyheter. Danny, vårat ankare i vardagen. Denna gigant. Spelnyheter, vad har hänt? Yes, det är lite blandat. Saker har hänt. Saker har utannonserats. En del har bortförklarat sig lite grann. Vad mer kan man säga för någonting? Var det något specifikt du tänkte på då i så fall? Jag tog en väldigt generell bild där på så här. Nej, vi kan klippa där så går vi vidare. Okej, okay. Vänta. Gött. Och nu är vi till The Umbilical Brothers tydligen. Nej. Så, veckans diskussion. Precis. Nej, men vi kan ju hoppa direkt över till Quantum Break som kommer till PC här nu. Till då exklusivt till Windows 10, så det kommer inte komma till någon tid därför att Microsoft fortsätter att slå hårt att det ska vara Windows 10. Det får inte vara någonting annat. Alltså, Xbox One såklart, men att till PC så kommer det bara vara Windows 10, vilket inte var så förvånande. Men det som egentligen är rätt intressant är att om du förhandsbokar eller köper spel så får du Max Payne, eller vad säger, Alan Wake med också till spelet som en liten bonus. Liksom det utav skaparna av Max Payne och Alan Wake, Remedy, som ger ut spelet. Max att, Wake eller Alan Payne. Precis, så kan man också se det. Men att vi förut idag så läste man också ifall man förhandsbokade så får man också PC-versionen på köpet, vilket är väl inte illa pinkat. Och jag vet att Fredrik, du var, lät som du var lite små och intresserad då på direkten nästan. Ja, alltså nu har ju jag sagt redan i tidigare avsnitt att det här är ett spel som jag är intresserad av. Dels för hur spelet ser ut i det jag har sett av, men dels också av historiken hos Remedy som har gjort väldigt bra spel. Och det ser ju ut som att de leker med det här med tids. Jag menar Max Payne och Bullet Time, det var en viktig punkt i spel evolveringen så att säga när Bullet Time kom. Och det känns som att, ja, vem vet, de kanske trycker på lite. Men däremot, jag såg systemkravet för Quantum Break och till och med jag har lite så här problem med det faktiskt. Var det Quantum Break som krävde en typ en vad stod det för någonting på det? Att det krävde grafikkort som kostade 6,500 eller sånt Yes. Typ en 970 eller 980 GeForce kort. Wow. Jag sitter här på 960 tror jag. Jag tror jag är mindre än det. Men jag kollade på systemkram och tänkte jag kan allting annat men grafikkortet skiter det sig på. Eller ja, Windows också. Jag har skjutit. Så, när kommer det här förresten? Det var 5 april som det släpps. Både på PC och Xbox. Det är klart, man kan ju hinna uppgradera. Men, du hinner. Jösses. Du kan alltså, ju bara köra det på minsta liksom. Det går ju det också. Men jag måste ju ha Windows 10. Ja, jo, men... ja, du menar så. Jag trodde du menade att du skulle köpa ett nytt grafikkort. Jag kan låna ditt grafikkort lite kort där, Fredrik. Så kan vi fixa... Ja, ja. Alltså, jag kommer ihåg att göra en komplett skärmavbildning och säkerhetskopiera allt så att du kan gå tillbaka till Windows 7. Men du, Lotta, egentligen, nu, det här är ju ett tredje persons spel. Så jag skulle faktiskt kunna tänka mig att köra på Xbonen. Faktiskt. Och då får jag ändå PC:n. Så då kan jag spara på PC-spelet till jag blir gammal och gaggig. För framtida bruk. Som att jag någonsin kommer röra vid den. Du kan, eller så kan du ju alltid liksom gifta den till någon stackars. Ja, det kan jag göra. Lotta, du hade Windows 10. Ja, men det är lugnt. Jag har det på min laptop. Det är min fruktansvärda ondska hybrid till. Men du, Rob, du vill jag inte ge den till. Nej. Jag förstod att det var att det var det. Eller? Man kanske ska göra en utmaning av det. Det vore nice. Eller? Precis. Nej, jag tycker det är väl kul att de har fått ett fast datum och framförallt att det blir cross-platforming på riktigt, där känns det som. Och säga vad man vill om Windows 10, men de promptar ju verkligen för det här med att de vill få sina spel. De fiskar på det här att liksom Windows 10, Windows 10, Windows 10. Ja. Uh-huh. Sen är ju frågan vem som klarar om den kraven, men i alla fall liksom. Ja, men som sagt, spelindustrin eller hårdvaruindustrin ser väl det här som ett plus. Alltså hårdvaruindustrin just nu, de springer runt i en ring, dansandes, hållande händerna, sjunger Kumbaya My Lord. Liksom de är så glada nu. VR och fläskspel, alltså det kan inte bli bättre. Jag såg min bror... Såg du din bror? Jag såg min bror, gjorde jag. Jag bara tittade på honom. Okej, okay. Moving on. Nej, men han är ju väldigt in i det här med hårdvara och sånt där. Så han skickar ju mig grejer bara för att, även om jag inte förstår vad han menar, jag vet inte vad det betyder. Vadå, jag har GX 9, 5, 6, 7 eller något sånt där, och jag vet inte vad du pratar om. Och det där, den har ju liksom de här grejerna, jag bara, rätt över mitt huvud, jag har ingen aning vad du pratar om. Men han skickade mig en sån här, det var en graf var det, som visade då hur teknologin hoppar helt enkelt i och med nya grafikkorten. Och det var liksom så här, från jag tror det var 9 någonting till nästa generation efter det, så var det så här jättehopp var det. Det var så mer än vad vi har gått hittills liksom. Och man sitter och tänker, ja okej, okay, det kommer ju vara svindyrt. Det var allt jag tänkte. Det var allt jag satt och tänkte. Det kommer att svin, det har inte jag råd med, så jag bryr mig inte. Nej. för att det är coolt liksom. Ja okej, okay, coolt, vi kommer klara så mycket mer liksom och sådär grejer, men vad fan, jag har inte råd med det. Så att jag för att kunna köra det där grafikkortet, så måste jag uppgradera resten av min dator, och det har inte jag råd med. Ja, fast jag måste ändå säga emot de här systemkraven lite grann, för att när man kräver det bästa grafikkortstillverkare och har att erbjuda, så börjar det lukta dålig optimisering. Fast det är ju troligtvis max grafiken är det då, antar jag, eller? Ja. Jag tror 970 var på rekommenderat. Jag tror 970 var på. Enligt Sveklockor så är det 980 eller Fury X, vilket är det bästa som de har att erbjuda. Aha. Så att, och en 4790 alltså från Intel, vilket är bättre, vilket gör att min processor inte tål måtten då. Alltså det skulle ju vara om de har verkligen siktat på att göra det skitsnyggt med skuggor och lightmaps och occlusion och vatten och ja, precis, och reflektioner och så vidare. För att det tar fortfarande mycket prestanda. Som tur är så kommer de förmodligen ha en meny som man kan ställa in grafik. Jag tittar också på de här kraven här. Jag menar på minimum så är det GTX 760. Det kanske du sa där, men nej, 7260. Men det är bara att de säger det. Och en i5. 8 gig, men det är just Windows 10 där, så de flesta som ska spela, eller de flesta, alla måste ju ha det. Och rekommenderat är 970, GeForce GTX 970 och en på AMD-sidan Radeon R9 390, och Ultra, då ska det vara GeForce GTX 980 eller Fury X. Och observera de här processorerna i kärnan i 7-an. Det är alltså inte de gamla hedliga Sandbridge-processorerna som kom, utan det här är nytt kyssel. Jag ser inte på numren om det är Ivy Bridge, eller jag tror till och med att det är nästa. Precis. Det är Haswell. Det är så den generationen som har. Ja, det är redigt bra grejer, även på minimum, i processorväg dessutom. Så att, ja, det är inte i närheten av en rutten potatis. Det är inte i närheten av en alldeles frisk och välmående potatis. Jag hoppas att AMD kommer att rädda oss alla sen i höst när de släpper sina nya processorer. Det blir bra. Det här just med som vi var inne lite på nu, med hur grafikkortsbranschen trycks på nu på något sätt. Så på ett sätt så tycker jag det är jättekul. Och på ett annat sätt så är det lite tråkigt att jag som precis köpte här i våras nya kärnor är redan omsprungen. Men det är en helt annan diskussion. Ja, det är ju så. Det är ju den där gamla liksom. Ja. Att så fort du har tagit datorn ur butiken så är den för gammal. Ja. Fast jag hade min förra dator i typ 5 år och den klarar allt. Och nu plötsligt köper jag en ny. Men vi är på språng nu, Fredrik. Vi får hänga med helt enkelt. Ja. Fan, 10 minuter efter du har köpt skiten så är det ju för gammalt. Det är som att köpa en ny bil. Då är du nästa generation. Mm. Danny, vad har hänt mer i veckan? Ja, jag tror ni vill fortsätta prata om Quantum Break. Okej. Okay. Jag kan fortsätta prata om. Jag är intresserad av spelet, så det är resten. Mer behöver inte jag säga. Nej. Det visar jag när det släpps. Jag är inte så jävla hypad. Precis, får vänta ett tag helt enkelt. 5 april, som sagt, släpps det. Vidare så har vi det här lite kontroversiella här nu från Ubisoft igen. Med kvalitet på spel och sånt. Och den här gången var det ju ett gäng YouTubers som åkte iväg och testade på spelet. The Division då. Och intervjuade folk från Ubisoft, och där en av de anställda sa att de helt enkelt höll tillbaka på PC-versionen grafikmässigt, att vi kan ju inte ha snyggare spel, mindre sagt är det att vi kan ju inte ha snyggare spel till PC, för att då ser konsolversionen totalt kast ut. Det här är ju ingen nytt, det här har vi hört förut, att när man tar och gör ett spel först och främst till konsol och sen slänger över till PC, så är det klart att de slänger bara över i den form och mån helt enkelt enklast som finns. Istället för att uppgradera det snyggare. Det finns ingen dedikerat PC-spel. Liksom att vi måste göra allt så snyggt som möjligt. Vi har betydligt mycket finare och så, men Ubisoft har ju gått ut med kommentarer att det stämmer inte alls. Ifall det är en som uttalar sig, så är det den. Det är mer eller mindre den här. Den anställdas personliga åsikter stödjer inte det som resten av våra företag anser vi ska säga egentligen, så håll klaffen dit om anställd du sparken. 2 minuter utanför dörren. Alltså, hur många tror att det kommer bli så, att den blir neger, att den kommer hållas tillbaka från potentialet? Ja, alltså ur en business standpoint så är det, jag förstår att de gör så i så fall. Alltså det är klart att om de måste ju liksom. När du gör ett spel så ska de ju ta in de olika tillverkarna, och du ska ju göra ett kontrakt med till exempel Microsoft om att du ska få ha ditt spel på dens plattform. Och det är klart att de kommer att ha krav. Det är ju inga konstigheter. Och om de ser att det blir en stor skillnad från till exempel PC till Xbox, eller om det skulle vara en stor skillnad mellan Xbox och PlayStation 4 till exempel, då är det klart att de river till liksom. Så jag tror att det finns ju mycket, det finns många lager liksom som man behöver gå igenom här då för de här. Och det finns ett logiskt tänkande i att det faktiskt är på det här sättet. Sen kan man tycka vad de vill om det, för jag tycker det är skit. Men alltså, jag kan väl inte säga att jag bryr mig så där jättemycket egentligen. För att, jag menar, så länge det ser okej ut. Jag menar, Men jag är inte så där som... Det är själva idén tycker jag som är skit. Jo, alltså, ja, att de jag håller rent med. Rent på pappret säger, ja men vi drar ner det för att det skulle vara orättvist för de andra, till exempel. Det är sån där... Då tycker jag liksom, ja, jag förstår, men jag tycker inte det är bra. Alltså, när du beskriver så där så känner jag liksom att, ja, ah, men det låter som så här... När man gick på dagis så här, för, eller så som det är nu när man säger nej men den där ungen han får inte vara bättre än min unge liksom. Det här alla ska vara lika. Tyst Robert, Karl. Jag höll upp handen inte. Nej, okay. Det här känns som en jättedålig ursäkt. Jag hade gått med på dem och sa men vi vill inte stoppa i resurser i PC-versionen, vi orkar inte göra det snyggt bla bla bla. Det hade jag gått med fine. På. Men det här är ju bara en jättekass ursäkt. Vadå orättvist? Vad ska ens det betyda? Yeah. Det är kass hårdvara i de nuvarande konsolerna. Det är bara så. Det handlar ju om en potential också. Det finns en potential i spel som jag tycker utvecklare säkerligen, alltså som utvecklare vill man ju göra så bra man kan, antar jag. Ja, liksom. Och har du en plattform som PC så vill du ju briljera. Du vill göra så bra som möjligt. Och sen så kommer liksom, till exempel kanske några klausuler någonstans hos Microsoft eller Sony som säger det här måste ni dra ner för att det ska finnas en ganska likartad stil, utseende på spelet rakt över så att ingen liksom föredrar den ena för den andra. Och jag kan förstå, alltså, jag hade förstått om, alltså för att PC är ju generaliserar det här, men jag skulle påstå att vi som spelar på PC har lite höga krav. Alltså vi förväntar oss viss funktionalitet, alltså vi ska ha bra menyerna, ska det finnas bra alternativ för all grafik och man ska kunna justera hit och dit och det ska gärna vara upplåst framerate, det ska vara ditten och datten. Då förstår jag att utvecklarna tycker det är jobbigt. Men men alltså jag tror att när det kommer till såna här saker så ser man ju lite varför många väljer att utveckla till PC snarare än konsol. Många såna här crazy spel som man ser som är det helt är så här, det är en fri plattform, du behöver ju inte finns ju ingen PC-overload som du måste ha kontrakt med. Som nej, men alltså jag tänker även när det kommer till sådana spel som gör lite extra på något sätt. De har den där konstiga lilla extra grejen som... Kanske att de testar lite mer nischade spelmekaniker och sånt där. Jo, liksom. Men det är det jag menar på. Liksom att ofta när man ser de här riktiga spelen som är liksom så här, wow, vad fan var det där? Det där har jag aldrig tänkt på förut, liksom. Alltså att man kan göra sådär, att det är möjligt liksom. Ofta så ser man ju det på PC. Det är inte alltid sant. Det är klart, det är inte alltid sant. Portal är ett väldigt bra exempel på där det inte är sant. Men ta Stanley Parable. Ja, det är ju PC. Ja, det är bara PC. Det är ju för att det var ju en mod till precis, det var en source mod till att börja med. Ja, precis. Så jag känner inte riktigt att den räknas. Det är ju en story grej snarare, snarare än en fysisk sak. Alltså där man leker med. Jag missförstod vad du menade i så fall. Men jag menar jag förstår vad du menar, men jag tror oftast när det är så folk som gör saker rent visuellt eller mekaniskt sett liksom inne i spel så här, där man gör, de gör någonting viktigt, helt crazy liksom så här, eller något nytänkande på det sättet, då ser man det oftast på PC. Story-grejer däremot, det kan man se väldigt ofta, det kan man se på konsol också, men jag tror nog att du har nog rätt där också, det är väldigt ofta att det är på PC också, för att jag tror att många inte vill ta risken på en konsol när det kommer till sånt. Plus att jag tror att grejen här är att de är först och främst för konsol, det här spelet egentligen. Vi har ju PlayStation 4 och Xbox One som det är primärt gjort för. PC är egentligen en andrahandsmarknad som de vill ju få ut till konsoler först och främst. Och PC har ju bara blivit mer så att då blir det helt enkelt att vi kan inte göra det snyggare, för att då kommer det inte sälja lika bra för de som både har en konsol och PC. Så då vill man helt enkelt inte göra det snyggare till PC. För folk som har PC med bra grafikkort och allt sånt kommer ju köpa det. Om vi tar Fredrik som ett bra exempel här. Ifall det är ett spel som är grafiskt snyggt spel så kommer Fredrik köpa det till PC innan han köper det till exempel en konsol i så fall. För att jag vet att Fredrik uppskattar att det ska se snyggt ut. Han vill att det ska flyta på bra. Vilket ifall spel som är portar från PC till konsol, då kommer inte det hända, då kommer det inte flytta på så bra. Men är det från konsolspel till PC så kommer det bli begränsat att spelet kommer inte vara lika snyggt. För att de vill inte skrämma bort de eventuella konsolspelarna då ju. Men är det så, tror ni att det är så att folk kommer att, när det är så att de utvecklar till flera plattformar, så att de oftast utvecklar till konsolerna primärt och sen till... Mm. I alla fall de stora företagen, tänker jag. Om vi ser på spel som har kommit ut, som har varit i alla plattformar, så verkar de primärt vara egentligen för konsol, för att PC-versionen har alltid haft så stora brister och sånt. Vi tar Batman till exempel, där det senaste Batman-spelet, PC-versionen var ju så katastrofalt dåligt gjord, att det var ju någon sån här B-crew som fick göra det. Det var typ och, så 11 eller 12 personer. Och de så, lovade ju också att det skulle komma till Linux och sånt, vilket de precis nyligen gick ut och sa att nej, det kommer inte komma, för att på grund av att PC-versionen som de gjorde var så kass. Du menar C-crew, inte B-crew. Det var så, dåligt att det var C-crew som gjorde det. Jag försökte vara snäll. Ja, men det stämmer ju faktiskt. Även om just Division har ju ett framtagits också just med Windows i åtagande. Och det är ju många titlar som särskilt Ubisoft släpper parallellt på alla plattformar. Jag tror att vi kommer se en betydligt större, särskilt på Xbox och ja, självklart Windows 10 nu, en stor ökning då på just de här spelen som släpps samtidigt, samma dag, och att de då också är optimerade för respektive plattform. Att utvecklarna gör det först och främst för konsoler är ju för att pengarna ligger mest där. Du får en bättre marginal, och du har en styrd marknad på ett helt annat sätt. Det är inte alls lika många indies att slåss mot, och precis, inte lika många andra och utvecklare. Det tråkiga i kråksången där är ju att du får ju oftare... Du får ju samma titlar på konsolerna hela tiden. Du får Assassin's Creed, du får dittan och datten, du får de här stortitlarna. Och de ser ju mångt och mycket likadana ut. Och det är de som, även om du inte är en PC-spelare, även om du är en, om du har alla plattformar ute efter någonting, du vill ha någonting extra, då de få personerna, de kanske sneglar på PC-versionen just för att den kanske utlovar lite mer utöver vad de andra redan ger. Men idag skulle jag säga att de flesta faktiskt sneglar mer på att få en multiplattform. Alltså få alla plattformar, och särskilt med Windows 10 intågande. Men tror du då att vi kommer få då folk, eller som de gör med, som fas-spelet nu heter, nu kommer jag inte ihåg. Quantum Break. Ja, precis, Quantum Break, med att de får, att man kan då, får man förutspokat spel, att man får då en kod för PC-versionen också. Och om det är så att den här personen, om man då har en PC också, men att man väljer att föra, alltså som någon form av extra incentive för att skaffa konsolversionen då. Tror du att det kommer vara för många fler som gör det då? Och jag tror också att det här, hur konsolerna ser ut idag, det är inte en slump att de har gått till den här arkitekturen, och framförallt att Microsoft, som ligger bakom Xbox One, promptar det här så starkt att du samtidigt ska kunna köra de här på respektive plattform. De är med på banan om gaming hör hemma på PC och på Xbox One, så tycker Microsoft såklart. Och de promptar jättemycket för det. Så jag tror att de numera kommer få sina grupper av utvecklare faktiskt rikta sig betydligt mer på att få ut PC och konsol samtidigt och så optimera som möjligt. För som Danny tog upp Batman Arkham Knight, det är ju undantaget som bekräftar regeln snarare, tycker jag. Jag tycker att ifall de ska ändå ge ut till alla plattformar, varför inte göra som GTA 5 helt enkelt? Ge ut konsolversionen först och sen... Varför inte ge ut samtidigt? Ja, om alltså, de får dem optimerade? Jag menar, ja, ifall de är optimerade, men att vi vet ju att som det ser ut just nu på en del, att en del PC-versioner känns, eftersom de känns som att de går mer för konsol, och då kommer PC bli lidande, att istället ta ett par extra tid. Men det handlar ju bara om att från utvecklarens sida som de inte fokuserar på det. Jo, men jag om de att nu blir promptade tid... att bli fokuserade på det, så kommer ju utvecklingen bli att det blir en samtida release och en lika väl optimerad spel för båda plattformarna. Ja, plus att jag tror inte vi kommer se så jättemånga såna här disasters i framtiden när det kommer till sådana grejer. Det är möjligt att de kommer. Det är ju alltid något det kommer, som händer. Något. Jag tror inte vi kommer få se en sån stor sådana stora problem som vi har haft på sistone, senaste då med Unity och Master Chief Collection och Arkham Knight liksom och sådär grejer. När det kommer där allting är så ooptimerat och sådär, och speciellt som Arkham Knight då, det var en riktig disaster för PC liksom, och så för, om det är, i alla fall inte från de här stora då, om de får den prompten då att liksom, okej, vi kommer satsa på alltihopa. Vi ska ha allting. We want everything. Men alltså, det jag hoppas inte kommer hända i sådana fall, om det är så att man promptar för allting samtidigt och man lägger lika mycket krut på allting, att det bara blir, att det verkligen blir hackat malet liksom. Alltså, för att jag personligen känner jag när jag sitter och kodar att ju fler gånger du går över en kod och ett gäng funktioner, desto bättre blir det. Du kan aldrig bli färdig med en kod. Det finns alltid någonting man kan göra i optimering. Och även om man sitter på två olika plattformar så är det ändå en hel del kod som är gemensam. Och när du tittar på det, du har redan gjort det en gång, du har släppt det till allmänheten, du har fått feedback, du har fått buggrapporter, så känner du, men det här upplevde folk för ett problem. Okej, jag har en chans att göra någonting bättre av det till nästa release. Så att personligen så känner jag att jag väntar hellre, om jag bara får välja en plattform, så väntar jag hellre tills den andra plattformen har betatestat det åt mig, så att utvecklarna har fått möjlighet att fixa det. För att det kommer alltid finnas buggar så länge man blir pushad att släppa ett spel som inte är riktigt färdigt, och det kommer aldrig sluta. Nej. Alltså jag tror nog att det kommer att bli så att, är det så att de kommer nog pusha som Fredrik säger, för att det ska vara en simultaneous release liksom, samma dag, alla tre grejerna, på grund av att det kommer alltid vara en grupp som gnäller annars, och det kommer, de får inte lika mycket sales om de väntar, kommer de inte få. Så att ja, det är nog positivt att göra så som du säger, att vänta då, men att rent finansiellt så är det, kanske inte, och marketingvis så är det väl kanske inte lika bra helt enkelt. Precis. Och, som så att, och som Danny, alltså, you know, han brukar ju säga det liksom, att pengar styr ju, så att det är ju faktiskt så det är. Pengar får gärna styra, bara det leder till bra produkter för oss. Jo, nej, så, men det är så det är. Och pengar, det går inte att gå ifrån ett samhälle som utgår från att pengar styr. Så är det. Men Danny, du får ta ordet och ta nästa nyhet då. Yes, här är någonting jag känner väldigt riktat åt den typ av person som Lotta är. Inte för att hon tror att hon kommer behöva det här. Vi har Blizzard här och deras kommande Warcraft-film. Och yay! I ett frågeformulär som de skickade ut till spelare, så i frågeformulär så stod det liksom att de övervägde att ge bort World of Warcraft-spelet inklusive alla fem expansioner ifall man gick och såg på Warcraft-filmen. Och det är väl ganska intressant att säga att de behöver den, fast det för min del känns det liksom att ge bort spelen till dem och ge, jag kommer inte ihåg vad det stod, att det var en månad speltid eller något sånt där, och sen ifall man tycker det är kul så kommer man ju fortsätta och spela, och det känns liksom att för att få, de har tappat mycket folk och sånt där, så att det är liksom incentive liksom att kom igen, bara någon månad till, för jag vet att Lotta har det här, bara en månad till. Okej. Men vadå en månad? Så det är bara en trial eller vad, hur funkar det? Nej, alltså liksom? du måste du betala för spelet. Du får ju spelet, men du måste betala för tiden för att få vara uppkopplad på server och sånt, prenumerationen, precis. Alltså jag tycker att det här alltså det låter verkligen som snälla spela vårt spel. Snälla, se vår film. Liksom. Försök glöm inte bort att det här är ju alltså en undersökning de har ställt till WoW-spelare. Frågeformulär. Det är inte att de har, men vi måste få in mer kart. De har frågat folk om hur svaret är. Det har inte vi fått reda på. De har övervägt det här utifrån den responsen de har fått. Om de har fått respons från typ 50% av de här 8 miljoner eller vad det är som spelar idag, då kanske de har en bra riktning på hur de ska göra. Men jag ser inga problem i det. Alltså, det är väl jättebra. Jag ser inte heller om den, och jag ser absolut inte det som att de bara, vi måste få lite extra. Nej, alltså, jag tror jag inte så här. Jag känner att okej, visst, man kan mycket väl tolka det som någon form av muta. Absolut, jag är helt okej med mutor. Jag är väldigt mutbar själv. Men grejen är att det här är fruktansvärt smart av dem. För att det kommer fler och fler antingen MMORPGs som är bara månadskostnad eller bara en engångskostnad. Ser bara på Blade & Soul till exempel, så kom det i mitten av januari. Och det de gör, tror jag, just nu, de har redan försökt ta stegen att flirta med allmänheten genom att göra det till ett mer lättillgängligt spel, ett lättare spel, bättre för casual gamers. Med senaste expansionen så kommer nu Legion, så flörtar de återigen med gamla hardcore warcraftare genom att ta upp de här gamla kända namnen och minnena, som om de inte hade gjort det tillräckligt i World of Draenor. Men grejen med det här är att de mer och mer närmar sig den betalningsplanen som finns hos väldigt många av deras konkurrenter, som de faktiskt ser går bra för. Och det här skulle möjligtvis kunna vara ett första steg till att antingen sänka priset på inköpet av World of Warcraft, alternativt gå över helt till någon annan form av betalningsplan. Så att, och dessutom så får de ju självfallet massor av gratis reklam. De får säkert ett gäng spelare som börjar spela spelet som inte hade tänkt det annars och så vidare. Så att jag tror att det här är skitsmart. Men hur många tror ni, Lotta, vad skulle du säga att alla nuvarande expansioner och det och World of Warcraft skulle kosta om man skulle köpa det av henne bara nu? Vad kostar det? Ja, det går ju på ganska många hundra. När man köper de här expansionerna nya, så... Nej, alltså nu, jag vill spela WoW och så går jag och köper det nu. Vad skulle det kosta mig? Alltså, om du letar på lite smarta ställen så kanske du kommer ner i typ, jag vet inte, 600-700. Ja, så att om de skulle göra så här så skulle jag kunna gå på bio och köpa en 120 kronors biljett och få spel för som är värt typ 3-4 gånger så mycket. Men Robert, om man säger så här, för de kostar ingenting att göra digitalt till allihopa. Det är grejen att det är ett smart, som Lott sa, det är en smart marknadsföring ifall de får folk att fortsätta och köpa upp. Jag menar inte så, utan jag menar ju snarare att det är möjligtvis så att det är många som kommer att göra så bara för att få spel. Varför inte? Det de tjänar pengar på i programmationen och knappast det blir ju en win-win för dem egentligen på det sättet. Alltså jag tror att jag tror de programmationerna de kommer tjäna på det här kommer överväga det de skulle förlora om de fortsätter sälja, alltså om de inte hade gjort den här grejen. Plus, för att de tjänar inga pengar på gamla expansioner igen, fortfarande, alltså så. Plus att de får ju en högre rating på box office, får de definitivt. Även om folk bara går för att köpa, går för att få spelet. Helt nyfiken. Och ärligt talat, om man kan ju inte heller börja räkna med att men om de inte hade gett bort spelen utan de faktiskt hade tvingat alla som då fick spelet gratis att köpa det istället, så hade de tjänat så här många miljarder. Ja, men det är ju precis samma argument som man hade då när nedladdning började ta fart och tycka biosalonger har förlorat så här mycket omsättning på grund av att folk laddar ner istället. Ja, men det är ju bara fantasisiffror. De existerar inte. Nej, precis. Så att, nej, smart move. Ja, om de nu går igenom här. Får jag bara fråga så här? Låt oss säga att ingen av oss skulle gå och se filmen. Vem skulle kunna tänka sig att gå och se på filmen på grund ifall det här skulle vara sant? Du menar om det blir sant då? Ja, om vi leker med tanken att det skulle vara sant, de ger att man får spelet plus alla fem expansionerna ifall man går och ser på filmen. Vem skulle gå och se på den då? Nej. Alltså jag känner att jag är lite alla fel expansioner person. Förutom den senaste, så det är lugnt. Om vi låtsas att ni inte äger det då? Ja, då ska jag. Alltså, Fast jag tror inte, det går inte att fråga så, för att de har ju redan spelat spelet och äger. Det här är liksom lite extra strössel på glassen. Liksom. Det, är, det är bara lite mer för att locka. Alltså, det, att det är ett mervärde. Ja. En mervärde bara som de ger. Frågan. Ett eventuellt mervärde. Jag skulle tro att det är... Jag skulle tro att det är mer det här att de som går och ser filmen, de har inte spelat spelen, men de går och ser filmen och tycker, jäklar vad episkt, disses vad coolt det här verkar. Och sen får de det här, men du vet, du kan fortsätta ditt eget äventyr här, varsågod, ha en kopia. Ja, det är klart. Och sen kommer de vara jättebesvikna när de sätter sig och spelar där istället och får inte samma upplevelse. Okay. Ja, jag ser vad du menar. Ja, alltså, om vi säger, det är ju precis så jag också tror faktiskt, för att om de bara får en tiondel av dem som faktiskt sätter sig och spelar att vara kvar, då har de vunnit på ett. Jo. 1% av dem liksom. Så det är bara win-win liksom. Om du nu låter gå igenom det här och det blir av. Men... det återstår att se. Ja, nej, alltså jag tror att det är helt klart ett bra marknadsmove, men däremot så känner jag, blir man påtvingad den här grejen när man går och ser filmen då? Nej, det är klart. Får du en sån här, du måste ha det här, nu tar det här. Du får väl en kod eller något. Ja. Precis. För då blir det att se filmen. Om vi säger så här, jag kommer gå och se filmen. Jag kan absolut ingenting om World of Warcraft. Jag har spelat de gamla Warcraft-spelen, men det var liksom mest för genrens skull. Jag brydde mig absolut ingenting om egentligen vilka karaktärer. Jag kan absolut ingenting om dem, så jag skulle behöva Lotta sitta bredvid mig. Hon bara, det här är den här. Jag bara, okej. Jag kan ingenting. Jag vill bara se den. Har du ett flödesschema man kan kolla på? Eller? Precis, jag skulle behöva. Om vi säger så här, om de skulle ha att man fick med spelet, jag skulle spela månaden som var gratis, sen skulle jag inte spela någon mer. För att jag skulle vilja testa på spelet, men jag är inte beredd på att betala pengar för det. Det där är precis vad de är ute efter. Ja. Just den, att det jag testar vara, på. Det kommer vara ett litet antal som kommer stanna kvar, och det är ju det de är ute. Jag kan ju säga så, jag är ju våldsamt anti-woff. Woff, okej. Woff. Det är också anti. Woff är också väldigt anti. Du, en dag ska jag presentera dig för Yoda. Hon kommer att ändra dig. Men, Lotta, jag vill bara säga och påminna dig nu om att nästa vecka är alltså du som utmanar någon på ett valfritt spel. Så tänk på det. Vad vill du säga, Rob? Jag är ganska stolt över att jag inte kan någonting om Warcraft. Jag är inte riktigt säker på om jag vill gå och se filmen heller. Det är möjligt att jag säger det nu, att jag kanske laddar ner filmen istället för att inte ge dem några pengar. Vad har du emot dem? Vad har de gjort dig? Jag kan inte tala om det utan att visa på en docka först. Okej. Okay. Med det sagt så låter vi gå vidare till Lotta, som jag tänkte du skulle bara få nämna lite angående Street Fighter 5 som dyker upp strax innan vi avslutar spelnyheterna. Ja, precis. Ni får avbryta mig innan jag blir för långrandig. Okej, vi klarar. Street Fighter 5 kommer alltså ut den 16:e. Och det kommer till PS4 och till PC. Det är en del nya spännande karaktärer. 4 karaktärer never before seen. Det är ett par karaktärer som dyker upp som inte har setts sedan Street Fighter 1 eller 2 Alpha och så vidare. Och sen självfallet så är det ju ett par riktigt gamla kändisar. Är det sant att Guile inte är med? Han är inte en av de presenterade originalkaraktärerna. Det är möjligt att han finns i en DLC. Har de designat om Ken? Jaha, jag tror det. Ja, faktiskt. Han ser faktiskt konstigt. Nästan snygg ut. Det är lite coolt. Men är han gullig? Nej, han är faktiskt Ken inte gullig. Nej, alltså om man ska prata om gullig så får man fortfarande gå till de här kvinnliga karaktärerna. Några av de nya. Vi har till exempel Laura, som är i och för sig, hon kanske inte är gullig. Gullig så pratar vi nog om Armika och Karin. Eller Karin. Men Lotta, Karin. När jag tittar på mina fighting-karaktärer så här, så när det kommer till de kvinnliga karaktärerna så kan jag kan inte acceptera gullig. De ska vara riktigt så här kraftigt sexiga liksom, ska de vara. Annars kan jag inte spela. Okej, alla som tvivlar på en Street Fighter 5 kvinnliga karaktärer är sexiga. Ni kan ju gå in på till exempel streetfighter.com/characters. Där är det faktiskt ett alldeles fruktansvärt fint, bland annat ett booty shot på Armika. Right. Jag är redan där. Du behöver inte säga mer liksom. Jag är redan där. Ja, yeah, glorious. Armika är ju alltså den här wrestlaren som har på sig någonting som täcker ungefär lika mycket som en string bikini. Jättelångt blont hår och så vidare. Och hon tag-teamar tillsammans med sin tag-teampartner. Och en av hennes superattacks är ju bland annat då att hon tillsammans med sin tag-teampartner ruppar folks ansikten. Vad sa att hon gjorde? Alltså de hoppar, hon gör massa coola grejer och så slänger hon upp motståndaren i luften. Och så kommer hon från ena hållet och hennes tag-teampartner från andra hållet. Och liksom bumpar in med sina väldigt voluminösa rumpor i personens ansikte. Ja, men jag kan inte tänka mig ett bättre sätt att gå ut på direkt. Alltså, man blir ju nästan lite av sjuk när man ser det. Det enda som skulle vara bättre är om det var åt andra hållet, helt enkelt. Ja, lite hårdare dock. Ja, eller längre upp också, längre upp såklart. Okej, ja. Det finns ju en annan bit där också. Lotta, du sa att vi skulle säga till när vi tyckte att det blev långt. Jag tycker att Robert har blivit långrandig här just nu. Och jag känner att vi har gått in på helt fel spår här just nu. Med men den kommer snart helt enkelt. Ja, precis. Och det finns min gamla favorit finns kvar i Bookie, finns i en DLC. Så att kolla in DLC-erna. Det finns väldigt bra karaktärer där också. Jag vet också att Yuri finns i en DLC. Så att är ni intresserade av Street Fighter, kolla in femman, släpps den 16:e. Ny cool, super awesome combat-mätare. Ja, jag har hypad. Okay. Coming soon to a man cave near you. Oh yeah. Och där har Street Fighter snacket är klart och därmed också spelnyheterna. Och för i år. Vi hoppar slutligen in på veckans diskussion. Och den är ju PR-maskineriet. Vad de lovar och vad vi får. Vem ser felet? Bör vi lita på vad reklamerna visar oss? Reklamsnuttarna visar oss. Vänta lite, nu, jag är inte säker på att jag förstod frågan. Nej, inte jag heller när jag läste den högt. Men det är helt enkelt, Danny, du kanske kan förklara lite mer. Jag kan ta och förenkla lite kort och ta ett exempel. Vi hade som sagt Alien Colonial Marines. Vi hade ett filmklipp därifrån som skulle ha varit ifrån spelmotorn. Det såg väldigt snyggt ut, väldigt polerat sånt här. Och spel som vi fick var absolut ingenting i närheten. Modellerna var hemska, kartorna var annorlunda och allting i spelet egentligen var ingenting i närheten av vad som visades upp i den första trailern, vilket gjorde att Sega blev stämda över hela. För att det utlovades en sak i reklamen och vi fick en helt annan i den slutgiltiga produkten. Ja. Det där känns igen, jag tänker på Dead Island-reklamen. Den här som spolades tillbaka på något sätt. Ja. Och sen samtidigt gick framåt. En väldigt snygg, men sa ingenting om spelet. Och det var uppenbart när spelet till slut kom. Och folk, nej, det här var inte vad jag som jag trodde att det skulle vara. Fast i och för sig, den trailern betyder ju egentligen ingenting. För den hade ju absolut ingenting i sig. Det finns ju hur många trailers som helst egentligen för spel som är i stort sett exakt likadana. Jag antar att det här var du ute efter, Danny. Att en reklam visar på en sak som inte har något med att göra med vad egentligen spelet slutligen visar sig vara. Fast då kan man ju egentligen fråga sig det, för då måste man egentligen kategorera upp trailers. För det finns ju de som är teaser-trailers. Och sen finns det de som är cinematic-trailers och sen finns det ju gameplay-trailers. Så att du har ju egentligen tre olika kategorier, i alla fall så som jag ser det så har du ju tre. Du har ju dina vanliga teaser-trailer, den där Dead Island-trailern är ju definitivt en teaser-trailer. Den säger egentligen ingenting om spelet, den är bara där för att hypa dig lite. Ja. Sen har du ju då cinematic-trailers som är mer där den faktiskt pratar lite mer om spelet. Assassin's Creed är väldigt bra på de här, gör väldigt bra på dem. Där de har de här lite cinematic, där de får in lite grejer som spelet handlar om. Bov är väldigt bra på det. Precis. Det kan jag även erkänna jag också, fast jag inte är väldigt anti-bov. Men rent generellt gör ju väldigt bra. Ja, men och sen har vi gameplay trailers. Här får vi ju alltså kött på benen. Här får och kolla, så här kommer det se ut. Det här är liksom, det här är vad spelet verkligen handlar om. Det här har vi de coola grejerna. Ibland så har vi, får vi ju till och med såna här typ en 10 minuters genomgång med typ en av developers som pratar över också. Jag älskar såna. Ubisoft brukar göra dem väldigt bra. Där de visar upp de här cool, lite coola grejer inom spelet med spelmekanik och lite sånt där. Så att och det är ju lite, då får man ju titta på vad man egentligen vad man har sett för någonting av de här då, och om man känner att man har blivit lurad på något sätt utifrån dem. För har man sett bara en teaser trailer och känner sig lurad, så känner jag liksom då har man inte egentligen någonting att komma med, tycker jag inte. Alltså, såvida inte de har missrepresenterat allting helt. Jag menar den här Dead Island trailern, det var zombies i den, det är zombies i spelet. Jag menar, mer än så behövdes egentligen inte, för det var ju liksom det som spelet handlar om egentligen. Det var tropiskt, det var zombies liksom. Så jag kan inte känna att den har blivit missrepresenterad direkt. Robert, nu får jag säga att jag förstår inte riktigt ditt argument här med teaser-trailer. För antingen har du cinematic eller in-game. Det finns ingen teaser. Lyssna på mig först innan du börjar fortsätta babbla på i din vanliga maner. Alltså att antingen ser du en cinematic, vilket vi hade där i Dead Island. Det var en cinematic trailer helt enkelt. Den hade ingenting, det var ingen in-game. Men, så att du kommer med en tredje alternativ, ser jag inte riktigt att du finner några argument för det. Nej, problemet är jag var inte klar ännu. Som jag sa, att antingen har du en in-game eller en cinematic, och den som vi såg, det är Dylan som vi tar ett exempel här, är en cinematic trailer helt enkelt. In-game är mer gameplay och sånt. Alltså att du har något som du kallar för teaser, det är antingen in-game eller cinematic. Punkt slut. Vad vill du ha sagt där, nu då? Där var ju faktiskt, det är ju en väldigt välvärdig poäng där, att för du tar upp cinematic och teaser. Jag tror att som en cinematic så är det extra viktigt att den motsvarar spelet. För den ska på något sätt visa upp storyn i spelet. Den ska visa upp en känsla för hur spelet är. Där fick du en jättebra känsla för något som absolut inte var på det sättet. För Dead Island var, ja, det var absolut inte som den trailern på något sätt. Men det är bara ett exempel. Jag tror att det som du var inne på, Danny, och vad den här frågan kommer ifrån, är ju just det här som du tog upp, Colonial Marines. Mm. Du har en utvecklare som kommer ut och pratar mångt och mycket om ett spel, och framförallt visar gameplay, visar hur det ser ut i spelet och pratar om, så här kommer det vara, det kommer vara bästa spelet någonsin. Och sen när det kommer ut så blir alla Batman, Arkham Knight, att det är sunkit på så många punkter och kommer inte ens i närheten av till vad utvecklaren eller PR-personen pratade om, att folk känner sig lurade rent av. Och det är väl det. Hur långt får PR-personal gå i sitt liksom skapande av hype inför ett spel? Hur långt får de gå? Om jag får börja att ifall det gäller in-game så måste de ju, som vi tog och diskuterade lite kort innan när vi sa liksom att det här var ämnet, att nu för tiden så har de ju att, som Robert tog upp då, att nu för tiden ifall det är in-game så ska det vanligtvis stå att det här är pre-alpha, det här är liksom beta-versionen på hur spelet ser ut just nu. För att efter Alien Colonial Marine, vilket gjorde att de blev stämda då, därefter så blev de ju att det ska vara väldigt tydligt på vad för version ifrån spelet det här klippet kommer ifrån. Ifall en cinematic trailer, så då, om vi tar då till exempel World of Warcraft, vilket är extremt snyggt, det är liksom en cinematiskt fantastiskt gjort klipp, det är liksom, skulle kunna på bio alla de där klippen, att de representerar ju ingenting i spelet i sig, utan de är bara själva storyn och känslan för spelet ska vara, att det är så här du ska känna inför spelet. Så där kan se att man får göra en liten distinkt skillnad på vad från in-game och cinematic. En cinematic teaser eller en fullängd trailer behöver egentligen inte ha någonting, så länge att det omfattar liksom att det här är känslan av vad vi vill att ni ska få ut av spelet. Precis, du bryter in gärna. Ja, ursäkta. Det är lugnt. Du var Jag är van. Nej men alltså, om jag ser en cinematic trailer av någonting som ser ut som Dead or Alive, då förväntar jag mig någonting som känns som Dead or Alive, inte Mortal Kombat. Jag menar, om det i trailern är glad musik, roliga, söta, lättklädda töser och så vidare. Är vi inne på Street Fighter 5 nu igen? Ja, nej, nu är vi på Dead or Alive. Extreme Beach Volleyball. Ja, precis. Mm-hmm. Precis. Då vill jag inte att spelet som jag köper, för att jag blev så hypad över den här trailern, vill jag inte att det ser ut som Mortal Kombat med dark and gritty and gory. Utan då kanske jag ville ha mina söta töser som slåss mot varandra i bikini. Och då tycker jag att jag blir lite lurad. Mm. Alltså, jag har ju alltid gillat så som Ubisoft gjorde med Assassin's Creed. I alla fall innan Revelation så hade de ju för både tvåan och Brotherhood så hade de ju såna cinematic trailers där de hade det som de hade med i trailern var ju egentligen ingenting som direkt var med i spelet, alltså direkt, men de hade ju väldigt mycket allusions till det. När man i Brotherhood-trailern, man ser hur han tillkommer och kallar fler assassins, och det var ju väldigt core koncept i spelet, även om det man egentligen inte använder sig jätteofta. Men det var inte riktigt, man fick se bad guy, man fick se huvudpersonen liksom och sådär, och man fick se vart det tog plats liksom. Jag känner att där så gjorde de det väldigt bra på det sättet. De har ju förklarat det också, att det var ju där de vill ha med de grejerna som är nya i spelet i trailern. De hade ju det i tvåan till exempel, de hade ju med pistolen liksom i den också och sådär. Så att det, på det sättet, så jag gillar sådana grejer. Men som ni säger, det finns ju vissa som inte visar sådana saker, utan där de bara har någon grej och man känner liksom att ja, okej, det där var kanske inte riktigt vad vi tänkte på. Precis, just den här frågan med vad PR-människorna lovar och visar på. För det är intressant att du tar upp Ubisoft. Jag tycker nog tvärtom. Jag tycker de är de sämsta på PR. För de är de som oftast, om inte nästan alltid, lovar för mycket i väldigt många spel. Och det här är inte utvecklarna, tror jag, som ligger. Det är inte deras fel på något sätt. Jag tror att Ubisofts PR-avdelning är så pass överhypande av sina produkter i många fall, så att det blir ibland ett backlash på det där. Lite av vad man ser som nästan som ett svar nu, i och med att de kanske faktiskt avvaktar med Assassin's Creed ett år. Sen om det har något med det att göra, men det känns som att det är en liten del av kakan som kommer ifrån att de har hypat upp för mycket. Men jag ser bara Watch Dogs till exempel, som fick väldigt mycket PR och sen så vart det inte det som folk trodde då. Och där är än en gång PR-maskineriet som kommer in och har tryckt på alldeles för mycket. När de skulle ha visat senare, de skulle ha visat gameplay framförallt senare. Till exempel. De skulle ha visat en version av spelet som var mer representativ av den färdiga produkten. För att Watch Dogs var ju så, åh, titta vad fan vad snygg grafik, och det är regn och det är reflektioner på marken och det är hit och dit. Det var ju inte ens i närheten av det när det släpptes. Jag tror att de som är sämst på marknadsföras själva är 22 Cans med Peter Molyneux. Fast jag tror att jag har inte sett så många av de andra Ubisoft-grejerna, utan jag tänker mest på Assassin's Creed liksom. Och jag har vidhållit faktiskt att den är de bästa trailers jag någonsin har sett. Fast nu var ju det faktiskt in-game som de hade den. Men för Revelations, den trailern var enormt hypande faktiskt. Jag tror att... Men det är just det som är kanske problemet, att det var enormt hypande. Men jag gillade spelet då. Också. Spelet, ja. den hade... Det, fast där, just i Revelations så var det ju faktiskt så att den biten de hade med i trailern var ju faktiskt en bit i spelet också. Det var ju alltså intro cinematiken till spelet var det ju. Så att det var ju kanske lite därför också som den kändes så jävla bra också. Musikvalet var ju väldigt bra också. Så att... Jag tror jag börjar komma in på till pudeln och kärnan här. Kärnan och pudeln menar jag. Pudelns kärna. Pudelns kärna, precis. Att det är att i trailers just nu för tiden så försöker vi få med alla på hype. Tåget helt enkelt, att kolla på det här, kolla på det här. Om vi tar Assassin's Creed, kolla våra nya vapen, kolla våra nya sätt vi kan ta oss fram över kartan. Vi får ta Call of Duty eller något sånt där, kolla den här stilen har vi, och titta, här har vi zombiescen och vi har alla de här häftiga sakerna. Åh, titta, om vi tar till exempel Quantum Break, åh, du måste ha det här grafikkort för att kunna klara av spelet, för att vår grafik är så häftig, kom igen, bli alldeles hypad just nu. Och där ligger problemet, att försöka hypa upp saker för mycket, och sen när det kommer liksom bara, shit, vi kan tyvärr inte göra alla de här häftiga sakerna. Fast då är ju frågan egentligen, vem är det som gör de här hypen? Alltså vem är, som Fredrik sa, är det PR då som gör det? Eller är det, för, har de fått en lista med grejer liksom, okej, de här sakerna är med i spelet, eller de här sakerna vill vi ha med i spelet? Carl kan det här. Ja, jag tror att det har det finns en viss klyfta mellan PR-teamet och utvecklingsteamet. PR-teamet, alltså om man får ta Dead Island-trailern som exempel, den är ju alltså superbt bra gjord, för att den skapar mystik och man blir så här intresserad, vad handlar det här om? Är det de här människorna vi kommer få följa? Alltså jag skulle ge många pluspoäng till den personen som regisserade den trailern, för den är ju så helt fantastiskt bra, men sen så representerar den inte spelet som den ska göra reklam för. Och det har väl med det att göra, så PR-teamet är för, dels är de för bra på det de gör, men sen så kan de inte riktigt kommunicera med utvecklarna på rätt sätt, och förmodligen så finns det också någon upper management som tycker att vi ska spä på så mycket som möjligt för att vi måste generera hypen så att vi säljer bra när spelet väl släppts. Och det, jag tror inte det är mer än så helt enkelt, man vill ju lova mycket helt enkelt. Precis. Ja, nej men jag tror nog att vi kommer nog gå vidare och i samma spår om vi fortsätter här, men i mångt och mycket PR-maskineriet är en del av det företag som faktiskt tar fram spelen. Och vissa är bättre än andra. Det finns ju de som gör det mycket bättre än alla andra, och sen finns det de som gör det sämre. Jag vet inte om det beror på att de har dålig kontakt med varandra eller liksom, eller att precis som Kalle sa, exakt. Ja, men du får ursäkta att jag bryter lite, men vi försöker gå vidare. De lovar för mycket, punkt. Exakt. Ja. Med det sagt, där har vi i alla fall veckans diskussion, och är det något ämne som ni känner att ni skulle vilja höra att vi tar upp, maila in till oss på info@nordlivpodcast.se. Och med det sagt så hoppar vi vidare till övriga nördämnen. Och ja, vi har lite filmer och lite serier och annat här. Och jag tänkte faktiskt ta bollen först, så jag kan göra det. Skjuta iväg de två som jag har. Och jag vill egentligen först bara ta upp två filmer. Den första heter Spotlight. Den kom ut för inte så länge sedan. Det är baserat på den sanna berättelsen om hur tidningen Boston Globe, tror jag de hette, avslöjar den här massiva skandalen med övergrepp på barn och även mörkläggning inom det lokala katolska ärkestiftet. Något som kommer liksom att skaka upp egentligen hela katolska kyrkan i hela världen. Och då är det en liten grupp som kallas Spotlight. De har en liten egen kolumn kan man säga i tidningen, som då har fått en ny chef innan någonting spelar Liv Schreiber, och han säger det här, jag säger att de här nyheterna om övergrepp har kommit och gått jämst med åren, men det är inget ni har tagit itu med, kasta allting ni har och fokusera på det, jag vill se vad som händer. Och det är startskottet för något som blir väldigt världsomskakande. Problemet som de har lite vid ett ögonblick är att samtidigt som det händer det här, som de försöker bygga upp den här nyheten, så sker 9/11 och då tappar många fokus. Filmen är väldigt sparsmakad i sin regi. Det här är en film som jag skulle till exempel vilja se Danny se, bara för att se hans reaktion på hur de väljer att filma, hur de väljer att låta skådisarna agera, för det är väldigt jordnära skådespeleri. Du har Mark Ruffalo, Rachel McAdams, Michael Keaton, Stanley Tucci med mera. En jättefin ensemble och alla är riktigt bra skådespeleri. Särskilt Mark Ruffalo tycker jag. Och de är lågmälda, de är jordnära och framförallt känns riktiga. Vill du säga något, Kalle? Ja, alltså, jag skulle bara kommentera att det känns som ett medvetet val i med ämnet liksom. Alltså det är ett väldigt allvarligt ämne, och då kan jag gissa åtminstone att regissören valde att inte alltså, trippa upp det här på något sätt och försöka göra det så jordnära som möjligt. För om man gör det på ett stylist eller overkligt sätt så känns den här seriösa frågan också overklig i sig. Precis. Så, det är ju en allvarlig sak. Ja. Det som många har tänkt på när de har sett filmen är att just för deras reaktion på det som faktiskt visar sig ha pågått sedan typ 70-talet, så ännu tidigare, får de först då inte riktigt fatta det. Att de inte riktigt förstår magnituden av vad som har pågått här. Men när det väl slår ner i en av karaktärerna vad som faktiskt har hänt, så får det en så pass stor skön kontrast i filmen att man känner wow, det är på riktigt, det känns på riktigt på många sätt. Jag personligen skulle i alla fall vilja rekommendera att se den här. Jag förstår att den är Oscars nominerad. Jag vet inte om den vinner. Den är inte en perfekt film. Det finns lite i rent tekniskt man kan tycka lite tråkigt ibland, och tempot kanske lite borde i vissa fall ökas på, kan vissa tycka, även om jag personligen tycker det är väldigt skönt hur tempot är. Men jag personligen tycker i alla fall att det är en bra film. Helt enkelt. Jag får väl gå och kolla på den och ge mitt utlåtande på den tekniska biten då av filmen. Alltså det kan ju just rent generellt är intressant att höra vad ni alla tycker om filmen. För det är en film som baserar på verkliga händelser och så. Så det finns alltid ett mått av, är det här verkligen på riktigt så? Men om man kollar upp nyheterna efterhand så ser man att allting stämmer i princip. Mm. Så, men med det sagt så går vi över till något annat som också porträtteras väldigt realistiskt. Och det är Creed. Vet ni vad Creed är för någon film? Yes. Jag har hört premissen, men jag har inte sett filmen än. Jag borde inte. Är inte det bara Rocky, fast nu? Ja, nej. Typ. Bara. Rocky är en bifigur egentligen, men han blir en stor karaktär i filmen. Man får följa istället en kille som heter Adonis Johnson. Han är son till den bortgångne Apollo Creed, som var med i tidigare filmer och gick bort. Förlåt, jag måste bara avbryta. Det är alltså Adonis som är son till Apollon. Ja, Apollo, ja, precis. Okej, okay, ja. Ja. Ursäkta, go on. Jag ville bara belysa. Det här är egentligen, det är ju i mångt och mycket en Rocky-historia. Alltså, man får se den här Adonis. Han har ju, hans pappa var ju Apollo Creed som var väldigt rik. Så han har ju haft medel, han har haft alla möjligheter att göra vad han vill. Men ändå är det just det här med boxning som har kommit in. Och han är ju i mångt och mycket lite av en bastard, skulle man nästan kunna säga, till Apollo Creed. Mm. Och han försöker liksom göra upp för sig själv vem han är, vad han står för och så vidare i relation mot sin bortgångne far. Och det är där som det handlar om i mångt och mycket. Men för att bli så full, för att liksom få ut sin potential, så tror han då att den gamle kompisen till sin gamle far är den rätta vägen, vilket är Rocky Balboa, spelad Sylvester Stallone, som är Oscars nominerad för den här rollen. Och jag hoppas verkligen han vinner för den. För han gör en riktigt fin tolkning i den här filmen. Han får, för övrigt, det är inte en spoiler, det är lite av en premissen för filmen, att han senare i filmen får cancer. Rockys karaktär. Och det handlar inte bara om en kamp i boxningsringen, det handlar om kamp i livet, det handlar om kamp i att överleva, att hitta sin väg och så vidare. Och rollprestationerna i den här filmen är riktigt fina. Precis som första Rocky så handlar det om drama fullt ut. Det här är inte Rocky 4 mot Drago, eller vad han heter, den här ryssen. Utan det här är drama. Och jag kan absolut rekommendera den här filmen. Och gillar man boxning så finns det en del scener där de har, likt Birdman, en fullgående kamerarörelse genom hela scenen utan att man ser några klipp, i en boxningsring, som jag tyckte var ganska snygg. Så det är inte, jag kommer inte ihåg om det är Rocky 3 eller 4 där de har riktigt taskiga boxningsscener där man ser hur de inte riktigt, slagen inte kopplar ihop. Liksom. Det är möjligt. Men då är det bra, då är det bra på den fronten i alla fall. Det som de har byggt upp med den här filmen är just det att den här killen, han står på egna ben framförallt. Det skulle kunna ha blivit så att huvudpersonen känns som en bifigur i Rockys film, men så är inte fallet. Utan det är Donnie som det gäller, och sen så får du även med Rocky i filmen. Så det blir fylligt och känns verkligt. Det är imponerande. Ja, jag skulle tycka det var jätteroligt om Sylvester Stallone fick en Oscar för den här. Visst, filmen är inte världens bästa film. Den har en del klischéer i sig, och precis som Star Wars-filmen som kom, som på vissa sätt har många likheter med till exempel första Star Wars, så har den här filmen många likheter med första Rocky. Mm, det var det jag tänkte fråga faktiskt, om det är så det ligger till. Det är så det ligger till. Men frågan är, hur gör man det relevant? Jo, man ändrar om lite saker, och jag tänker inte säga någonting mer om det, men man ändrar om lite saker, ändrar om lite förhållanden, och därtill lägger till den här episka berättelsen nästan av Rocky. För man ser ju nu i slutet av hans livstid, så att säga, vad som har hänt i hans liv också. Man får en tillbakablick på han, vad han tänker och känner och så. Då, alltså Rocky, i alla fall första filmen, var ju en typisk underdog-berättelse. Mm. Där den här stackars kraken som vinner över alla sina... Precis. Hinder här i livet. Jag antar att den kanske följer samma spår lite grann. Ja, och det är intressant, för där Rocky var en arbetarklass som verkligen var under all förmåga på något sätt att hitta sina vägar, så har ju Adonis alla möjligheter att nå sina vägar, men ändå väljer boxning. Mm. Så det finns en del skillnader som gör att man tänker till lite och så, men det är framförallt skådespeleriet och lite av hjärtat i filmen med Rocky som gör att det är en fin film. En grej som jag skulle tycka var väldigt intressant, det är att höra Sylvester Stallone tala om den rollen. För att Rocky var ju på många sätt också en filmatisering om hans egen kamp att faktiskt lyckas ta sig dit han vill i livet. Precis. Trots handikapp och så vidare. Mm. Alltså Sylvester Stallone är ju tyvärr väldigt underskattad. Många ser ju han som bara actionhjälte och kanske inte har den här kopplingen mot Rocky, mot första Rambo som faktiskt är PTSD, mot Copland eller andra mer dramabetonade roller. Mm. För det är där han kommer ifrån i mångt och mycket, och sen gått över till 80-talets actionhjälte liksom. Men det jag verkligen skulle vilja höra, det är att just där, i och med att han då går tillbaka till den här mer seriösa, en mogen, mer eftertänksam karaktär också. Mm. Och en karaktär som borde stå något fruktansvärt nära, som borde vara väldigt intim för honom. Mm. Att då stå och säga, jag har cancer. Mm. Det skulle kunna vara väldigt tufft. Ja, det är det. Och det där, i de situationer när han... när han liksom står inför valet, för han har tagit sig an, jag skulle vilja prata om den här filmen så mycket, han har tagit sig an Adonis, och sen får han veta det här då, men han väljer inte berätta det, för han är en fighter, han vill inte gå ner, han vill inte vara den som lägger sig ner, för Adrian som var hans fru då, hon gick ju bort i cancer, så han har sett det förut. Så det finns så många lager liksom som ligger där, och ja, det är en fin film, tycker jag. Ja, Rob. Jag har inte sett någon Rocky-film överhuvudtaget. Har jag inte. Behöver jag se ettan åtminstone för att kunna se den här? Nej, jag tror inte det. Jag tror inte det. Jag har inte sett Creed, men jag skulle ändå känna att den står lite på sina egna ben faktiskt. Nej, du behöver absolut inte se den. I och med att den tar sin ursprungspunkt från Adonis, så lägger den upp en del saker. Mm. Så att det visar upp för publiken. Okay, men förlorar man inte lite av vikten då med hela Rocky-grejen och den andra biten av storyn, så att säga, om man inte har sett honom tidigare på något sätt? Nej, jag tycker inte det. I och med att det ligger ändå så mycket fokus på Adonis, och där de tar upp av tidigare stories, det räcker för Rocky-karaktären. För egentligen är det ju Adonis fullt ut liksom. Så jag tror att kommer man in som ny, så räcker det nog. Så jag tror nästan snarare att det blir mer smak. Som att, ja men du, jag såg den här Creed, och det handlar om Adonis, och sen hade de den här Rocky, men det tydligen har de fler filmer. Och då tittar man Rocky 1, kanske 2. Du kollar Rocky Balboa framförallt. Riktigt fin också. De tre, först och främst, så kommer du få väldigt mycket kött på benen. Vill du inte ha någon? I pity the fool. Eller Dolph Lundgren. Ja. De gick ju mer åt actionhållet senare. Liksom. Nej. I must break you. Så ja. men. Jag låter det i alla fall bli slutordet på Creed. Det är en fin film och jag hoppas verkligen han får en Oscar för den. Och, det är väldigt spännande. Mm, vi hoppar över till Rob. Pokémon Origins. Det var ju väldigt hopp, känner jag. Det kanske hade varit bättre att gå till Deadpool direkt. Hörrni. Nej, jag vill ha lite. Jag vill ta Deadpool sist. Okej, så som alla vet så finns det en spelserie som heter Pokémon. Och alla vet vad den handlar om, så jag tänker inte gå in på det. Eller vill ni att jag ska gå in på det också? Vad det handlar om. Om du gör det på två meningar, vad det handlar om. Jag skulle säga typ så här, 25 ord för vad. 25 ord. Alltså, jag vet inte om jag kan göra det. Okej, vi vill testa. Vi vill se om jag kan göra det. Nej, små djur. I spelen så finns det djur som man tränar upp. Man kan hitta dem, man kan fånga dem ute i vilda. Och man tränar upp dem, levlar upp dem för att slåss mot andra djur och andra tränare. Sånt som man bara hade tålamod med när man var liten och inte längre. Det är ungefär. I alla fall, det finns ju även välkänt en serie som handlar om Pokémon som är på typ så här 5 miljoner avsnitt nu eller någonting. Och den är ju lite smått barnslig på många sätt och den har ju lite att säga i sig. Handlar om en person som är... Ja, det behöver inte nämnas sig. Den serien har absolut ingenting med det här att göra. Har inte. Jag vill bara nämna det. Pokemon den här Pokémon Origins tar sin story direkt från... Pokémon Red and Blue gör den. Så att Ash, han som är huvudpersonen i serien, är inte med. Är han inte. Huvudpersonen i den här spelet heter Red, eller den här serien eller filmen om man ska se den på det sättet. Det är 4 avsnitt. De är 20 minuter långa ungefär, 20-25 minuter långa. De är gjorde lite samma stil som anime, men den andra serien, den har lite samma stil, har den, alltså på karaktärer och sådär. Men huvudpersonen i den här serien heter Red och hans den andra snubben som han slår, som är hans rival, heter Blue. Red versus Blue. Ja, men det är de namnen man kan välja, de namnen i spelen. Så de är de förvalda namnen. Det är Red och sen Ash och sen någonting annat, tror jag, John eller något sånt där, tror jag. Det är de man kan välja på, tror jag. Som är förvalda. Sen kan man ju skriva in sitt eget namn också. Den här serien då tar sin story direkt från spelen. Och den är väldigt uppfriskande på något sätt efter att man har blivit lite trött på att serien, den andra serien, inte går någonstans på något sätt. Att den bara hoppar vidare till nästa bit och att karaktärerna är fortfarande på samma ställe som de var på i första säsong på något sätt. Och att den här huvudkaraktären är inte riktigt lika irriterande som Ash heller. I alla fall i början är Ash väldigt irriterande. Så att den här Red, han är väldigt... De har gett honom ganska mycket personlighet ändå. Med tanke på att personen i spelen egentligen inte har speciellt mycket personlighet. Men han drömmer helt enkelt egentligen inte om att bli Pokémon-tränare. Det är inte hans grej. Han vill egentligen inte göra det. Utan han får ett uppdrag av Professor Oak att komplettera hans livslånga dröm, den här Pokédexen då. Han ska samla alla Pokémon. Alla 149 stycken. Som finns i den här Pokédexen. Han måste fånga varje Pokémon för att kunna komplettera det här. För han får bara informationen om han fångar Pokémon. Men efter han getts ut då på sin resa. För hans rival då, den här Blue, som är son eller barnbarn till Professor Oak. Då får ju också den här uppgiften då. Och han är helt klart en bättre tränare till att börja med. Han är också väldigt arrogant och jag är bäst, du får stryk. Så är det bara. Fast de sätt. Vad sa du att säga? Nej, men inte. Vad sa du för något? Nej, men. Okej. Nej, men medans Red, han är lite mer subdued. Han är lite mer, okej, jag vill göra det här. Jag brinner för att jag ska liksom samla varje Pokémon. För jag vill komplettera det här. Han är inte riktigt ute efter det. Han är lite mer down to earth på något sätt. Men han har ju, han är väldigt modig på det sättet. Man ser det i några avsnitt, men det som gör det här så intressant ändå är att det är en väldigt trunkerad version av spelen. För varje avsnitt är en beat story, helt enkelt. Första avsnitt är han påbörjar sitt äventyr, ger sig ut, får lite råd och inser att okej, för att kunna fånga alla Pokémon så måste jag bli en Pokémon-tränare. Och jag måste bli bäst, för annars kommer jag inte få tag på alla. Sen nästa avsnitt börjar med en recap av vad som hände emellan avsnitt 1 och 2. Och sen så händer avsnitt 2 och den handlar om en beat story. Sen nästa avsnitt börjar med en summering och så. Så att det är hela spelets story är det, i 4 avsnitt på 20 minuter ungefär. Och vissa delar är lite små larviga. Men jag tror att det beror på att den är så pass kort. Hade de fått en, säg ett 20 avsnitt serie att bygga upp det här på, så hade de nog gjort det mycket bättre. Då hade det nog inte känts lika out of the blue. De som ser serien kommer förstå exakt vad jag menar, vad som händer. Men jag gillar den ändå på grund av att den är en mer seriös version av tv-serien. Den följer spelens story, men den har lite sin egen spin på det. Den ger karaktären en karaktär, helt enkelt. Han har personlighet, han har sina drömmar och sina mål, helt enkelt. Och han är lite mer tredimensionell än vad man egentligen hade förväntat sig, tycker jag. Och jag säger det att gillar man Pokémon, har man någonsin gillat Pokémon, och har man vill man ha någonting lite nostalgiskt men ändå någorlunda okej och någorlunda bra, så borde man kolla på den. Den heter Pokémon Origins. Det är 4 avsnitt. Den finns få tag på ställen. Google it, you will find it. Google it. Pokémon Origins är någorlunda bra. Alltså jag tyckte den var väldigt bra, speciellt om man jämför med den andra serien. Och den var ju väldigt, väldigt nostalgisk var den också. För att jag kände ju igen storyn liksom, för att men det här är ju spelens story liksom. Det är första storyn som är med i första generationen av Pokémon. Och jag hoppas verkligen att vi får mer av det. För att jag skulle jättegärna se, om inte samma story, så i alla fall nästa generation. Och se den fast längre, så att de har mer tid att bygga upp på det. Kanske en lite mer modern stil på serien, så att den är lite mer anime stil på det hela. Men allt som alltså tyckte jag faktiskt den var väldigt bra. Och den är långt bättre än den andra serien, trots att den andra serien är typ 500 avsnitt eller någonting på det här laget. Så att jag tycker att det är helt värt att se om man gillar Pokémon. Definitivt. Cool. Kvantitet betyder inte kvalitet. Nej, eller hur? Vad bra. Men nu Pokémon Origins där alltså. Och med det så hoppar vi till den sista filmen som vi har nöjet att prata lite om. Deadpool. Ja. Och ja, det är jag, Kalle och Lotta som hittills har sett den här. Yay! Jag har några initiala tankar då. Vad tycker vi om det här? Jag fick samma känsla som det var när jag tittade på Pacific Rim första gången. För att den här filmen känns som såhär, en blockbuster massmedia. När det är som bäst. Liksom. Den vet vad den är. Den strävar inte att vara någon slags jävla episk livsförändrande grej. Precis. Fingarna. Ja. Men jag tyckte det var jättekul, och så den är ju förutsägbar givetvis, allt sånt där, men fan bryr sig, för den är rolig, den är underhållande hela vägen, och det är en jättebra adaption av Deadpool först och främst, till skillnad från den där jävla skiten vi fick tidigare med när han var ihop sin mun och grejer. Så ja. Att kort sagt, stor rekommendation från mig sedan. Lotta då, vad tycker du? Jag håller med. Den är visuellt väldigt snygg, och då pratar jag inte bara om skådespelarna, utan väldigt läckra effekter, väldigt läcker kvalitet på den. Och ärligt talat, tycker man om humorn som är i Deadpool, well, då kommer du tycka om den här filmen. Det var en grej som man kanske kände saknades lite om man är ett Deadpool-fan. Och det är det här som man har ibland, att när han får två olika tankebubblor, en i var färg. Och så står den där och kontemplerar, ja men vilken ska jag liksom, så, ja men jag tar den högra liksom. Och det var inga såna grejer, det var inga comics-grejer. Nej. Och det var väl en stil de helt enkelt valde. Att inte ha det här med att han klättrar över till en annan panel eller bläddrar sidor eller ser sina tankebubblor. Han bryter fjärde väggen på alla möjliga andra sätt istället. Mm. Ja, jo. Det är en sån sak jag tror man förlorar när man hoppar från en serietidning till en film. För att jag menar, det är ju så himla tydligt i den här filmen när han bryter fjärde väggen liksom. Ja. För att i en film, man är så ovan att en karaktär stirrar rakt in i kameran. Det händer ju så pass sällan så att det blir ett så tydligt skifte ändå. Så när han tittar rakt in i kameran liksom, så precis, blir det ändå tydligt nog. Så vill även om man inte... En Night Shyamalan-film alltså. Nej, men alltså man behöver inte se Ryan Reynolds ögon överhuvudtaget för att veta, nu tittar han in i kameran. Mm. Han ska inte titta in i kameran, men han tittar in i kameran. Och nu pratar han med kameran. Ja, det finns ingen fjärde väg längre. Men som du säger, de gör det väldigt tydligt. Mm. Nej, jag har inte mer tillägg än så. Egentligen. Har du något mer du vill säga, Lotta, eller? En grej. Jag är glad att de gjorde en så pass vuxen som de gjorde. Var det 15-årsgräns? Den är ju rated R, 15-årsgräns i Sverige. Och jag tycker faktiskt, ärligt talat, att det hjälpte den här filmen på så mycket. För det handlar inte om att filmen ska vara blodig och det ska vara huvudet ska slitas av. Det handlar inte om det, utan det handlar om att filmen ska kunna vara det, alltså, så bra, alltså det fulla Deadpool som möjligt. Mm. För att om man kollar på en jag vill ta faktiskt Hunger Games som exempel. Den boken är sjukt brutal, alltså storyn i sig är ju sjukt brutal, men filmerna, det är så mycket skakig kamera hit och dit och de klipper eländigt så att precis när någon ska slå någon och någon så klipper de bort och allt sånt där. Och det för mig förstör det flytet i filmen. Här så ser man allting klart och tydligt. Liksom. Är det någon som skjuter i huvudet så skjuts han i huvudet, punkt slut. Det är inte så att de klipper bort precis när han skjuter och man bara ser dem falla på marken eller sånt där. Utan det ger filmen bättre flyt helt enkelt. Mm. Och verkligen som vissa gånger när Deadpool själv blir skadad, så verkligen stannar han upp och studerar det här hålet i armen eller sina sönderbrutna händer och så vidare. Plus att språket får ju vara vad det vill också. Alltså precis. Ja, den här filmen tjänar extremt mycket på att den fick den åldersgränsen den fick. Ja. Hade den varit PG-13 eller då, vad blir det, 11-årsgräns i Sverige, så hade den hade blivit mycket, mycket sämre helt enkelt. Ja, efter jag såg den här så kollade jag upp lite intervjuer som Ryan Reynolds har varit med i. Och han var tydlig med just att han personligen i många år har försökt att få den här gjord. Och att han ville vara Deadpool. Han promptade jättemycket för att få med honom i Origins. Och det gick ju som det gick. Vilket han mycket väl tar upp i den här filmen. Han egentligen buttfuckar Hugh Jackman på vissa sätt. Och hyllar han på andra sätt. Kan man säga. Men det är tydligt att han vurmar för karaktären. Och det är tydligt i den här filmen. För han är Deadpool. Mm. Han har gjort många tvivelaktiga roller. Vilket han gärna poängterar. Som han, ja. Och, men den här sitter som en smäck. Filmen som story, som helhet. Visst, den är inte perfekt. Men den är precis så som den utlovats vara. Och jag tycker det här är så bra som de bara kan komma. Och jag äntligen gör Fox något rätt. Äntligen. Jag menar, Fantastic Four var ju som en bajsmacka deluxe. Alltså det var det sämsta som har kommit på många år. Mm-hmm. Och de har varit lite så här med många titlar. Till och med X-Men-serien gick ju ner sig lite efter typ 2. Och nu har de hittat lite rätt igen. Eller lite, de har hittat väldigt rätt. Deadpool-filmen sitter som en smäck. Mm. Den är precis vad den ska vara. Och tvåan är redan utannonserad. Ja. Och vad gäller storyn... okej, okay, då kör hårt. Ja, nej, kör på det. Kör på. Ja, jag ville bara säga att storyn är liksom Deadpools origin story. Hur han kom till och sådär. Alltså hur han blev Deadpool. De har ändrat lite grejer har de gjort. Ja, men det är väl mest för att det ska passa ihop... Med hur de vill ha filmen se ut och förenkla lite, framförallt kanske pengamässigt. Ja. Visst. Det, ja, jo. Du, ja, Fredrik, jag vet exakt vad vi pratar om, men det skämtet får ni kolla på filmen. Får jag bara fråga en sak? Ja, Danny, får du. Är det mycket fourth wall breaking, som det är det han är mest känd för? Mycket. Ja. Det är precis. Det är inte bara som en, novelty-grej att han liksom... Nej. Men det är som Lotta sa förut, att han pratar ju hela tiden genom fjärde vägen nästan. Eller hela tiden. Han gör det väldigt ofta. Ja. En gång pratar han genom 16:e vägen. Just det. Nej, men jag vill faktiskt... rosa liksom presentationen av storyn på ett visst sätt, för att det är inte den här intrott. Ja, jo. Oh. Men det är inte den här vi har, det är inte en, liksom en linjär berättelse, utan den kommer liksom, backstoryn kommer piecemeal hela vägen. Så du börjar med en flori action scen och sen så backar vi tillbaka bandet lite grann, som ni vet, som ni har sett vet vad jag pratar om. Och sen så får vi lite backstory, så går vi tillbaka till nutiden. Och så går vi fram lite mer och så går vi tillbaka igen och så får vi lite mer backstory. Och det gör att tempo blir mycket bättre, och det känns, den här första biten, alltså som skulle varit första akten, den går förbi mycket snabbare. Alltså det är lite mer den tråkiga biten, för att han är lite Deadpool. Det sättet att presentera storyn var uppskattade jag väldigt mycket. Ja, man kan väl säga det att ni som har sett trailern vet i mångt mycket faktiskt vad den här filmen går ut på. Mm. Och ni som inte har sett den kan jag säga att det är en revenge story på vissa sätt. It's a love story. Ja. Så den är ganska basic i sin story, men där den gör rätt är just att porträttera karaktären framförallt. Så. Alltså, väldigt bra casting måste jag också säga. Innan vi lämnar honom alldeles för mycket. På samtliga karaktärer. Helt fantastiskt underbart snyggt gjort. Så att, definitivt av alla insatser. Precis. Jag tycker det är roligt för Ryan Reynolds, som du säger. Han är ju verkligen Deadpool på så många sätt. De har ju till och med haft skämt i serietidningarna om att Ryan Reynolds är Deadpool, eller att han liksom att de är väldigt lika liksom på det sättet. Så det är en sån där roll som han, jag har inte sett filmen, jag har bara sett trailern, jag har sett intervjuer runt omkring och såna grejer, men han är ju verkligen liksom, han är född för den rollen. Det är lite som, alltså jag vet att det är folk som inte håller med, men det är som Robert Downey Jr. för Tony Stark liksom. Det är hans roll liksom. Det går inte att tänka sig någon annan person i den rollen. Och jag menar, jag har sagt det förut, det var nog länge sedan, men Ryan Reynolds är en av de där skådespelarna som jag kan gå och se i vad som helst i stort sett, för han är så underhållande i stort sett alla filmer han är med i. Vad han är med i så är han underhållande. Och det är trevligt att se, så att och hans leverering av repliker är alltid spot on, tycker jag. För att han har just den där timingen alltid. Så att, och jag ser fram emot att se mer av det i Deadpool. Men även om han är väldigt underhållande och väldigt rolig, så även i de här, det finns vissa tyngre bitar i Deadpool också. Det är inte bara skratt hela filmen igenom. Nej. Bara typ 2/3. Men även de här tyngre passagerna klarar han fruktansvärt bra. Alltså man blev upprörd å hans vägnar när man såg det här. Stiligt jobbat. Jag säger det, alltså Ryan Reynolds, han är en bra skådis. Det är ju inte bara för att han är underhållande, men för att han är en väldigt bra skådis. Vi går ju som en katt runt het gröt här. Det är liksom, vi säger inte, men ni vet ju att Deadpool som karaktär, vet ni vem han är, hur han har blivit vem han är. Alltså han har fått cancer i hela kroppen i princip. Och den här cancern är ju egentligen det som startar lite i filmen, kan man säga. Det är uppbyggnaden. Och det är ju just de här scenerna när han introduceras för cancern och så som är, visar på att det finns en finns kontraster i filmen. Det finns dynamik i filmen framförallt som jag tycker är bra. Och det tycker jag var värt då. Jag vill ta upp humor lite för att det är ju först och främst, alltså Deadpool är ju en typ en halv parodi på superhjältar och det är lite... Det är en karaktär som tillåter en skribent att göra lite vad de vill. Alltså, det behöver inte vara superseriöst. Det behöver inte vara någon intricate storyline med olika universum och stora skurkar och sånt där. Jag tycker att humorn, den hittar en punkt där det inte är riktigt bajshumor. Inte nästan, men ganska nära. Typ. Jag får bilder i huvudet nu. Ja, alltså... det är mycket fina ordlekar de håller på med och sånt där. Mm. Men jag tycker att det passar så himla bra. Mm. Alltså, så, just för att det är en Deadpool-film och då ska det vara sån där humor. Precis. Ja, nej, vi låter det bli sista ordet för Deadpool. Det är helt klart en rekommenderad film. Den kommer inte ändra om världsbilden för alla som ser på den. Men helt klart en väldigt stark actionrulle och en rolig film, helt enkelt. Jag skrattade högljutt när jag satt. Det gjorde alla flera gånger. Om nästa vecka när jag och Danny också kan få delta i... Mm. Ja. Vi får se om ni skrattar lika högljutt. Det visar sig. Danny skrattar inte åt något. Ja, kanske Rob i alla fall. Jag kommer bara sitta så under varenda rolig scen kommer säga... Ja, sån är du. Ja. Bra. Ifall en slasher och sånt där, så sitter jag och skrattar högljutt. Ja, jo. Mm. Alla tar dör. De som är i min ålder, när de dör då, så mår Dan är bra. Jag bara sitter och säger en till kom. Bara en slasher får en skratt. Bra, men vi rundar av där på övriga nördämnen och så hoppar vi raskt vidare till lyssnarmailen helt enkelt. Fredrik, får jag bara medan vi ändå var lite på Deadpool, jag ser här att utav Bebson frågar, såg att det var 50% rabatt på Deadpool på PlayStation, något ni rekommenderar spelet då? Du som har spelat det, Fredrik. Ja, det är ju ett rent hack and slash liknande actionspel med mycket komik i. Gillar du komiken i Deadpool-spelen, så, eller i serien menar jag, då kommer du nog gilla storyn och cutscenes och allt sånt i själva spelet. Det har dock lite av en risk bli väldigt repetitivt då det inte finns någon jättestor variation i action-momenten. Men de är helt klart okej, godkända. Så är det så att ni, om det är väldigt billigt så absolut. Absolut. Ja. Mm. Då kan vi fortsätta. Yes. Rob, lyssnar mail. Yes. vi har fått ett från Gentle Crabfish här. Varför han heter det är det ingen som vet. Det är ett mysterium. Är det någon som har ett tips om varför, och nu får inte Gentle Crabfish svara, varför Gentle Crabfish heter Gentle Crabfish? Maila in på info@nordlivpodcast.se. Nej, kanske kan bli en... Maila till lotta@nordlivpodcast.se. Kanske kan bli en tävling. Vem hittar den bästa anledningen? Who is Gentle Crabfish? Gentle Crabfish. Ja, vad skriver Gentle Crabfish? Han skriver så här. Tjänare, Gentle Crabfish här i en... va? Bra start, Robert. Han har en ytterligare en idé till veckans diskussion här. Vilken postapokalyps hade ni velat leva i om ni måste välja? Jag skulle självklart vilja leva i Fallout-världen. Hälsa resten av crewen. Puss och kram, Gentle. Ja, puss och kram till er allihopa. Puss och kram. Men först och främst, vilken postapokalyptisk skulle ni vilja leva i? Fredrik, först och främst. Oj då, vad finns det för något? Det finns ju hur mycket som helst, finns det ju. Ja, alltså man kommer ju på många. Men vill man verkligen bo i dem? Egentligen vill jag bo i Fallout-världen. Mutanter och stora jävla skorpioner. Oh, fan, i Fallout 4 så ligger det så mycket skräp, så användbart skräp liggandes runt omkring i alla fall. Så att jag känner att det är bra. Liksom det bara går runt så du kommer ju hitta massa användbara grejer ändå. Och titta, någon som har lämnat en steampack och lite ammunition. Och titta. Man kan tro att det är någon som skulle ha plockat in det här innan, men Micke. No. Jag undrar varför. Jag tänker, jag vill hitta någon så här lummig postapokalyps. loops. Det är liksom jättefint. Typ... vad heter... Planet of the Apes. Fast mindre apor. Ja. Mindre apor, att de är korta eller? Ja, precis. Deras längd stör mig. Så du vill, leva i någonting lite mer lugnt sådär helt enkelt? Lite mer... Varför? Nej, jag slår till med den här, nu googlade jag här, men Enslaved Odyssey to the West. Jag har kört det för länge sedan. Det är såhär lummigt, med ruiner överallt och det är fint. Tyvärr skjuter ju folk på mig hela tiden förmodligen, men det är lite Wild West. Är det där med Andy Serkis? Det är möjligt, ja. Det är nog den. Röst och sånt gjorde han. Ah, jag tror han gör röst och kroppsskådespeleri också. Ja, jag kommer bara ihåg att det var så här väldigt grönskande och fint och så. Och cool. Att världen gått under och det var ett helvete. Men annars var det bra. Om inte man får säga kommande spel, för det här Horizon Zero Dawn med typ så här jättestora robotdinosaurier, fan, det vore ju coolt i alla fall tills de kommer att trampa ner. Jag tror inte det finns någon specifikation på vilken, hur den är. Så länge du kan liksom säga någonting om den liksom, tror jag nog, så får du nog välja. Så länge jag köper en slave i alla fall. Rob, vad säger du då? Jag tänkte gå vidare till alla er och sen gå tillbaka till mig själv. Jaha, men då kör jag på dig nu. Jag vet faktiskt inte. Alltså Fallout är ju lite tilltalande på något sätt, för att de har ju ganska mycket coola grejer i den på något sätt. Jag vet faktiskt inte. Det finns ju så jättemånga. Jag menar, alla zombiespel är ju i stort sett, alla zombiespel och filmer är ju typ postapokalyptiska. Så där är det ju liksom så kan jag vara post på och apokalyptisk. Så jag kan vara i en zombie postapokalyps fast efter alla zombies är borta. En post-post-apokalyps. Ja, precis. Alltså, jag vet inte. Metro 2033. Det är mysigt. Flyger runt jävla åbäcken. Folk som äter upp det i kloaker och skit. Jobbigt när det händer. Massa nazister överallt. Va? Alltså, det finns ju så mycket att välja på. Wolfenstein The New Order. Som är egentligen postapokalyps på det sättet att världen togs ju över av nassarna. Och du är på 60-talet. Så det, för mig skulle det vara en jävla postapokalyps. Ja. Jag tror att folk nu tror jag vi tänger lite på definitionen av postapokalyps. Som sagt, men... för mig skulle det vara en postapokalyps utan helvete. För fan, alltså, jag tror vi får nog sätta lite specifications. Jag tror det måste hända efter vi lever i alla fall, tror jag nog. Annars kan vi ha runt hur mycket som helst. Det finns ju så många what if scenarios. Ja, alltså jag vet alltså, inte. Jag Kalle, vad har du? Vad har du, Kalle? Jag måste tänka lite till. Det är en fråga om att välja vilken apokalyps som är minst dålig liksom. Mm. Och då är det så här, förmodligen den som förmodligen spelet i det här fallet utspelar sig så långt efter apokalypsen som möjligt. Då, där har vi nog vår sweet spot. Mm. jag vill leva i mutant. mutant postapokalypsen. Det vill jag leva. Jag kan själv få vara mutant och ha lite coola krafter och lite sånt där. Det vore roligt. Du ser ju lite ut som en mutant redan nu, så du är ju halvvägs där. Det är den där tredje armen. Den där tredje armen som avslöjar. Det var inte en arm. Nasty. Vadå, har du testat den? Du misstog det för ett bild. Jag ser den ju där, han har en ny bild. Ja, jag missar ju tyvärr det. Vad har du för någon smarrig liten postapokalyps som du vill bo i? Du, jag har en alldeles utmärkt. Som inte Final Fantasy. Nej, om det är inte Final Fantasy, även om de har ett par apokalypser, svår det. Nej, det är en fruktansvärt smarrig liten apokalyps. Är det en smarrig postapokalyps? Ja, den är jättesmarrig. Har du namnet på avsnittet där, eller? där jag vet var inte. Det. Vad är det för något smarrigt? Det är Warhammer 40K. Just alltså, det. Seriously, jag kan tänka mig att vara i princip vilken ras som helst i Warhammer 40K. På ett villkor. Och det är att om jag är human så är jag antingen en Boltobitch eller en Psyker. Då kan jag gå med på vad som helst. Okay. Eller är jag en Tech Priest? Tech Priest skulle också funka alldeles utmärkt. Annars, alltså alla de här tre kommer ju självfallet bli förförda av Chaos. Men då kommer jag få dyrka Awesome Corn. You know, Skulls for the Throne of the Skulls och så vidare. Jag menar, du kan gå omkring med en railgun och bara leka rövare ju så. Nej, man ska inte ha en railgun, man ska ha en boltpistol eller en lasgun. Läskar ni freaking fuska lite här? Kan jag fuska lite här och köra, säga så här: jag vill bo i Star Trek. För det är ju postapokalyptiskt där ju faktiskt. Och så har han på mig med att sätta regler. Ja. Mm. Ja. Fast det händer som... ju efter oss gör det ju. Mm. Ja. Ja. Haha, kommer du inte? Eller? Ja. Mm. Danny, ja, ja. Du då? Norskis. Ja, du. Jag spelar så lite postapokalyptiska spel, så jag vet inte riktigt vad jag ska säga för någonting. Det enda som jag kommer på som postapokalyptiskt är ju Fallout. Men jag menar... Borderlands vill du bo i. Borderlands? Nej, jag vill inte bo i någon av dem. Men... Det ser ut som postapokalyptiskt, men jag vet inte om det är det. Nej, jag tror inte det. Räknas Wildstar? Det vore lite mysigt. Det vet jag inte heller. Nej, jag vet inte vad det är för något. Just. Alltså det är ju egentligen mer sci-fi MMORB. Men det handlar ju om att man har tagit sig till en ny planet och ska befolka den. För att man har töntat upp den gamla planeten. Och förstört den och gjort den inhabitable. Så att det är en postapokalyps. Fast på en helt ny jungfrulig planet. Kan vi säga så här då? Jag känner att det är svårt från svar. Vilken postapokalyps skulle ni definitivt inte vilja bo i då? Ni får bara välja en. Någonting med zombies. The Last of Us. Måste välja. Ja, oh, The Last of Us. Usch. Ja, jo. Ja. Bra intryck där. I have no idea what the fuck you're talking about. Vi pratar om The Last of Us. Det är ett spel. Jag vet vad det är, men jag är ingen aning. Den kan du titta på YouTube så förstår de sista av oss, om du behöver en svenska översättning. Kan du inte skriva på ett papper och visa upp i kameran? Det sista av oss kanske är rätt grammatik. Det. Jag skulle kicka er från chatten rakt upp och ner här just nu. Så. Från chatten? Inte om jag tar bort dina admin-rättigheter först. Kicka Carl först. Ja. Anyway, vi kan i alla fall enas om att det finns fruktansvärt få postapokalypsvärldar som vi faktiskt skulle vilja bo i om vi fick välja. Mm. Vi kan ju säga så här, vi skulle ju kunna ha en diskussion framöver vad som gör en bra postapokalypt. Mm. Alltså en värld som man vill bo i, eller? Nej, men alltså, vad som gör en bra och intressant postapokalypsvärld. Vad som är intrigen rent. Så att den här var ju sagt som en veckans diskussion, var den ju ställd som. Ja, så vi kör en spin på den en annan gång. Ja. Super. Vi har fått ett till mejl här. Nog om Gentle Crabfish. Mysteriet må han vara. det är från Ola. Har vi fått det här. Hejsan alla. Hej Ola. Hej på er. Jag vill plocka er och gärna lite. Jag vet inte riktigt. Okej. Okay. Inte mycket att plocka. Min grabb Lukas tittar mycket på YouTube. Och jag ser att det är mycket blandat. Allt från Minecraft-grejer till PewDiePie. Gör ingen big deal av PewDiePie nu. nej, det tänker vi inte göra. Dåligt intryck. Och jag vill hitta något som vi kanske kunde titta på tillsammans. Han gillar film, action, fantasy, sci-fi, spel, FPS, RPG, RTS och musik, rock, hårdrock och jag lika så. Okej. Okay. Hey, that narrows it down. Undrar hur gammal han är. Har ni några bra tips på YouTubers som är värda att titta upp? Spelar inte så mycket roll vad du tar upp. Vi kan tänka oss vad som helst. Med vänliga hälsningar, Ola. Oj, oj, oj. Hey. Jag har ju typ 500 prenumerationer på YouTube. Nu ska jag se här. Jag kan kanske ta något. Ja. Alltså om vi börjar med det enkla kanske medan ni letar där. Jag tänker mig om de gillar ju film och så de kanske gillar att se recensioner och sånt. Ja. Så varför inte titta på till exempel Chris Stuckman som ger väldigt raka och väl vad ska man säga, han pratar igenom allting väldigt bra och förståeligt. Väldigt mycket bra poänger. Jeremy Johns är också en bra recensent. Jag vet om ni kände till honom. Vill ni ha lite roligare så kan ni ju titta på CinemaSins där de sinnar filmer. De är väldigt roliga. Är de. Vad gäller... Annars så finns det, om man vill gå lite analys inom rent allmänt analys, så finns det ju Game Theory och Film Theory. De analyserar ju allt från vad som helst inom spel till allt som vad som helst inom film och serier och sådär. Så att det är roligt att titta på, för de har mycket humor i sig, samma sak som Cinemasins. Men de gör det på ett bra sätt. Vill man ha något liknande som vad vi håller på med, fast mycket mer populärare, så har man ju klart Total Biscuit och hans gäng då, Jesse Cox också och givetvis Dodger. Det är det jag kommer på rak arm, så jag ska fortsätta scrolla vidare. Det finns en del. Om man vill ha någonting mer med musik och då specifikt mer åt rock metal hållet, så kan jag verkligen rekommendera Jared Dines. Jared Dines. Han går igenom väldigt många olika musikstilar. Han kommer med coola metal facts och så vidare. Riktigt bra musiker som verkar ha en hel del självdistans och humor. Vill man ha ännu mer in-depth analys, alltså när det kommer alltså till spel då, när det kommer till teman och tolkningar och allt sånt där, kan man kolla på Errant Signal. Jag antar att ni inte känner igen det namnet på era reaktioner. Men det är en kille på YouTube som går verkligen in på djupet på väldigt många spel och liksom titta alltså mer på vad mekaniken betyder som sig och hur de, alltså hur de går samman med storyn och allt sånt där. Så han kan jag definitivt rekommendera. Ja, men vill ni ha lite någon som spelar spelen också? Så det finns ju, han spelar ganska mycket varierande, han är ganska rolig, så han heter Generic B. Han, Generic B, det är Generic fast med K istället. Sen B bara. Han spelar en variation av spel. Han är väldigt trevlig att lyssna på liksom och så där. Han har gjort en hel del olika spel. Han brukar spela mycket beta-spel också så där, och lite indie och så där. Och sen finns det ju de som är lite större, men man måste nog ha en viss typ av humor, så kan man ju kolla på Yogscast. De har ju en hel drös med olika kanaler. Man kan ju plocka och välja lite själv utifrån vad de spelar och vad de tycker om. Så där. Det är ju en hel del Minecraft och sånt där också, så att, om man gillar det. Ett sista tips, Game Ranks med X på slutet. Det är egentligen spelbevakning då av olika slag och olika veckovis, dels genomgångar av vad som hänt i veckan. Ungefär som vi gör, fast ganska så mer producerat för YouTube då. Men också lite mer kommande spel och bevakningar på alla typer av plattformar, även mobilplattformar. Också bra tips på spel och genomgångar av spel som de kallar Before You Buy. Så de går igenom ett spel och pratar om det någorlunda djupt. Så det är väl det. Kalle? Jag kommer med en sista. Eller absolut. Fler. Matgeek är en svensk kille. Han är från början tv-kock på TV4, om jag inte minns fel. Han heter Johan Hedberg. Men han, dels har han en matlagningskanal, men sen så har han också en gamingkanal där han spelar mycket på PlayStation 4. Det är lite Destiny, det är lite Metal Gear Solid 5 och det är lite Firewatch tror jag det är nyaste han spelar just nu. Men han är... Det märks att han kommer från en tv-bakgrund, för han är väldigt, väldigt duktig på att prata. Alltså, han har ett visst sätt med orden, så att säga. Mm. Och plus att han har ju, ibland så har han, på sin matkanal så har han, eller matlagningskanal så har han Mat för Gamers, vilket är så här snabba recept med så här goda grejer. Jag har gjort några stycken av hans saker och det finns inget att ogilla där liksom. Jag kan ju nämna som slutgiltigt för mig i alla fall. Jag måste nämna det finns ju Swedish Mealtime, finns det också, kan jag nämna. De är väldigt sparsamma med sina videos, och de har ju sagt att gå ifrån lite där som de har gjort tidigare, men de är väldigt roliga. De gör real Swedish food liksom. Yes. De lagar mat på ett extremt svenskt sätt. För när jag kokar mina ägg på morgonen så kastar jag in dem i kastrullen. Så ja, precis. Det är väldigt hårdhänt matlagning, om man ska säga så. Och de är väldigt roliga. Jag rekommenderar definitivt att titta på det med captions på. Mm-hmm. För att de textar sitt, gör, och det är väldigt roligt. Danny. Ett slutgiltigt tips. Det här är det sista tipset. Jag tycker det är det mest värdefulla tipset här. Alltså att ifall man tycker om våran podcast så tycker man ska gå in på Nördliv podcast på YouTube och titta på våra klipp. Self-promoting whore like I am. Selfish. Oh yes. Kolla först och främst på mina spelrecensioner. Allt annat kan ni skita i. Låt mig säga så här. Om ni ska titta på Karls CSGO så ha chips till hans. För att det är underhållande. Det är tydligen någonting man ska ha. Eller det är det definitivt. Jag kan garantera det själv. Det har en Rob-garanti för chips när det kommer till CSGO. Jag har tyvärr inga chips den här veckan. Jättebra. Det är typ, vi har inte ens nämnt förrän nu ett visst spel som inte ska nämnas. Så att jag kan inte ens göra det i syftet här då. Nej. Men det var sista lyssnarmejlet och då fick han ett riktigt redigt svar i alla fall för sin pojk. Med det så närmar vi oss slutet på det här avsnittet. Och precis som Danny var inne på där så vill jag också nämna lite angående Nördliv. Är det så att ni vill ha någonting mer av oss utöver det som hittar på YouTube så finns vi såklart på vår hemsida nordlivpodcast.se. Så kan ni hitta recensioner, spel- och filmtips, animetips, kröniker och YouTube-klipp och annat nördrelaterat. Och framförallt då så finner ni alla nödvändiga länkar för att kunna lyssna, se och läsa det vi har att ge ut. Om det så är via iTunes, YouTube eller Twitch. All info finns där. Och självklart är vi tacksamma om ni prenumererar på oss. Antingen via podcast, iTunes, YouTube, Twitch eller vår hemsida. Det är något som gör att ni får direkt tillgång till nytt material när det släpps. Och som sagt, apropå iTunes och YouTube. Gå in på iTunes eller på vår hemsida. Lämna likes och kommentarer. Uppskattat. Och utöver detta, är det så att ni har några idéer och tankar på saker som ni vill att vi ska ta upp, kontakta oss på info@nordlivpodcast.se. Eller om ni vill nå oss personligen så är det bara att ta förnamn@nordlivpodcast.se så når ni oss individuellt. Och vi är tacksamma för all form av feedback och förslag som möjligt från er. Och än en gång, utmaningen den här veckan blev alltså Lotta som ska ta sig an Murdered Soul Suspect och kommer komma tillbaka till den om en 4-5 avsnitt ungefär. Och nästa vecka så kommer Rob få den första uppföljningen. Vi kommer följa upp på DMC, Devil May Cry. Och sedermera veckan efter det kommer det vara Primordia för Danny. Så. Men vi får tacka för oss och hoppas att ni har orkat hänga med hela den här vägen. Gänget får säga hej då, så rundar vi av. Hejdå!